Bence, jó reggelt kívánunk. Már ilyen korán, gyerekek. Hát rend a lelke mindennek. Mondtuk, hogy előrébb jövünk egy kicsit. Így van, mondjuk azt is szokták mondani, ugye, hogy a rendszeres sport, meg a rendszeres teljesítmény az élet egyéb területén is megköveteli azt, hogy ugye ilyen pontosan. Nézd meg hétvégén, milyen jó voltál. És nézd meg, előbb jöttem ma be, gyerekek, mint Anna. Azért az... Elaludtál, csillagom, vagy mi van? Nem, én jöttem korábban, taxival jöttem. Viki autója megint köhög kicsit. Vannak autók, amik rossz csillagzat alatt születnek. El kell adni. Ezt el kell adni. Igen, tehát most jöttem rá, hogy el kell adni. De csak hagyján, viszont éjjel 3-4-11-kor egeret hajkuráztam. Ne csináld. De varról a fotó fölraktam a Facebookra is. Ezt elhiszitek, hogy ott és ott röhög az egér. Sikita, Viki lent, én már alszom. Jaj. És mondja, hogy gyere, itt van. Úristen, ez mennyire rajzfilmes, mondjuk. Figyelj, nem hiszed, milyen szürreális. Gyere, itt van. Kiabál nekem föl, gyere, megy át a szobán, gyere. Itt valamik volt csajom. Mondom, Jézus Isten, milyen egyszer már a házadat, betörő. És képzeld el, hogy megyek le, és az egér rohan föl a lépcsőn, és megy be a gyerek szobába. Jézusom. Veled szembe. Látok velem követlen. Szembe rohan az egér. És hátsalában berúgja az ajtó. És nem tudod megfogni, mert baromi gyors. Na, én meg egy szál alsógatyába, Viki persze videózik, én is videózom, csinálom a videót, mondom, add ide a telefon, Üldözöm az egeret. Ó, hát itt a cukika. Ott a cukika beszorult, hát nem beszorult, bemenekült a fűtőtest és a fal közé, de nem tudod megfogni nagyon gyors. Dobtam rá labdát, dobtam rá konyharuhát, dobtam rá törölközőt, videóztam, megvan, hogy négy kézláb... Dobtam rá Vikit. Négy kézláb mászom, és a Viki vesz hátulról, érted? Mire volt energia? Én meg kiabálok, hogy add a telefont, add a telefont. Jó, hát az igazi profi műsorkészítők, ugye? Jó, csak hát videó legyen, jó. Figyelj. Remélem full HD-ra van állítva. Dokumentálni kell, hogy egeret üldözöm, és ott van az egér. Nem sikerült elkapni. Ott van a sarokban. Már felállt a kis párkányra, onnan integet, ugye van egy ilyen kis szegültök. Tarcommal. Visszainteget, hogy hello, bello, és most szerintem el is tűnt. Mondjuk az is durva, gyerekek, hogy kiírtam, hogy említitek egeret hajkurászok, és 8000 lájk egy egér. És 300 hozzászólás. Mennyire király, hallod? Én azt sem tudom, mikor láttam utoljára a környékünkön egeret, ezt most nagyon komolyan mondom. Hát ugye már tegnap meséltem. Szerintem az egérnek szurkolnak, mondjuk. Én szerintem is az egérnek szurkolnak egyébként, igen. Már tegnap meséltem, hogy van, de most már, és akkor mondom, Vikinek össze is veszünk kicsit, mondom, ugye milyen cuki, mondom, mit kiabálsz, mondom, tegnap mondom, egércsapda, adás után tudod, én már felvértezve okosságokkal, mondom, nem, mondtam, nem. Hogy nem akarja bántani, mert olyan aranyos. Jó, akkor holnap, mondom, hát ezt ma már megvetted volna, mondom, de mondtad te is, hogy ilyen cuki, meg ne bántsuk, meg nem tudom. Ha. Megrágott megint minden, megint átrágta magát valahogy ott a bejáratom. Hát ugye, Viki tegnap berakott oda valami azon a lukon, ahol ő bejöhet oda, egy parkett adára bekerül. Most vagy benn maradt, és nem tud kimenni. Nem, csak elére lakott egy háromágú statívot, meg egy kamerát, hogy legyen róla fel. Az új családtagról. Vagy benn maradt, és nem tud kimenni, vagy bejött máshol, nem tudom. Bejött ez máshol, de tényleg, ezt vegyétek komolyan, mert utána egy orbitális nagy takarítás, meg fertőtlenítés lesz a vége, aminek az egész lakás áldozatul fog esni. Hogyha ő most elkezdett egy lefialni, kettő mindent összekakálni. Na most várjál. Azt ne várjátok. Mi van abban az esetben? Honnan tudjuk, hogy ez az egér, az egér. Nem már a gyereke? Igen. Mi van akkor, ha azt az egyet, amit megláttak, a parkettával már kirakta a házból. És ugyanakkor benn már vannak 15-en. Szerintem csináld azt, hogy legközelebb, hogy beszorít a sarokból, egy ilyen kis piros festékpöttyöt raksz a hátára. Lőd és meg akkor tudod, hogy ő az. Egy ilyen festék. Nem tudom mással egyébként. Olyan gyors, hogy gondoltam, hogyha van lenne pisztolyom, lelődém. A fülébe, vagy nem. Tehát ugye valami ilyen... Az mekkora kép lenne. Ott áll Sebestyén Balázs a pisztolyjal, az egér rohangál, és te pedig szarrá lövöd. Igen, megjelölöd. Az egész lakást. Gyűrűzd meg. Nem tudják, egy nagyon gyors. Tehát, hogy olyan kis fürgés, olyan gyors, rohangál, balra, jobbra, sarokba szorítottam, addigra már egy vödör volt a kezembe, mert Viki azt gondolta, hogy majd rádobunk egy vödöröt. Aha, jó, de. Vödörrel, négy kézláb alsógatyában a szobám a 3-11-kor, miközben a gyerekek fönt alszanak nálunk. Egy vödörrel. Kabel! Kabel, gyerekek, kabel! Ez volt, de ne ordítsa, nem fog meg. Átrohant a szobán, átrohant a lábad mellett, tudod, akkor azért elugrasz, mert nem tudod, hogy harap, nem harap, tudod, kis gennyedék, hogy itt elrohan. A pákot is, hogy megharapta annak idején a fehér. Viki sikít, de mondom, ez nagyon jó lesz, mondom, hoztál egy vödröt. Mondom, mit csinálj ki? Dobjam rá, és ez pont ráesik, mint a csapda. most egy partvis, legalább az oda tudom szúrni, vagy egy söprű. Mikit filmet nézett. Igen, a földön. Na, úgyhogy megmenekült a kis rohadék, de ma megkaptam feladatul, hogy akkor be kell mennem háztartási boltba. El kell kapnotok. Van, ma tegnap ott évnyitő, hogy beszéltem az egyik szülővel, és mondta, hogy van ilyen illóolajos. Ugye olajat csöpögtetnek valamit az egérfogóra, az oda jön, tüst, kész. Van tehát olyan, ami nem gyilkos is, tehát hogy lehet kapni olyan egércsapdát, ami élve fogd el, igen, játék, tehát hogy bemegy, rácsukódik, és akkor van egy egered élve. Uh-huh. Tehát hogyha a tegnapi vonalat viszed, hogy szeretnél egy élő egeret elkapni, nem egy halottat, akarod, hogy az legyen a csapdában, akkor vegyél olyan. Az, amit a legjobban fognak reklámozni, az az, ami a neked csali, hogy többször visszamenjél. Tehát, igen, hogy amit a legkevésbé favorizálnak, azt kell megvened, mert azzal valószínűleg egy alkalommal lehet. Hát igen. De én megveszek most bármit, de olyat is, ami szegényként, mert nem akarok állatot ölni, de most ez már tényleg zavar. És hallod észak, hogy rohangál, kapar, tudod, tehát ott most ott nagy közlekedés van nálunk. Szerintem ott egész család. Hát rendet rak. De is már rendet rak, mert jönnek most már nem sokára a vidéki rokonok. És persze, így kell olvasni a cikkeket. Látogatóba, ugye? Így van. Lefial, akkor följönnek vidékről. Jönnek, de tényleg kapjátok el. Még mielőtt megjelenik itt ott a kaki. Álljátok, járkál észak az arcodon, meg fölmegy hozzá, meg minden. De, de igen, meg elszívja a lelkedet az orrodon keresztül. Nem, hát hogy átmegy rajta, tehát hogyha hát neki útjába vagy, akkor átszalad a takaróna. Most én nem alszom takaróban, meleg van a szobában, tehát simán lehet, hogy átom, hogy engem nem zavar, de ezért a gyerek fején ott ne rohangáljon. Nem keresi azért annyira az emberek közelségét, hogy tudod. Neki azért Iki jobbak az érzékszervei. Igen. És hogy egy egér a fejeden. Ne tedd a számba, ne tedd a számba. Nem, most aludnom kell, és egy egér ott mászkál az arcon. Ne, kapja. Na mindegy, majd beszámolok róla, hogy mi van. Majd beszámolok róla. Milyen csapdát vásároltál, hogy sikerült, elkaptad-e, és van-e újabb? Na mi volt? Meséltem egyébként egyszer, korábban a Ferinek, hogy a legnagyobb ilyen egeres történetem az volt, ami tényleg egy olyasfajta ilyen katartikus élmény volt, hogy soha nem felejtek el, mert nálunk ugye nagyon hosszú időn keresztül azok, akik tartanak otthon mindenféle baromfikat, azok tudják, hogy ez milyen érzés lehet. Volt hátul egy kis terményesünk a kert végében, és apám ilyen raklapokat lakott le egymás alá, és azokra tettük rá a terményes zsákokat. Hát okosan, hogy ne szívja fel a nedvességet, ahogy rendesen hát, ahogy megcsinálja. Persze, így is van. Aki ért hozzá. És hát észrevettük, hogy elkezdték rágatni a zsákokat, és gondoltuk, hogy valami kis rágcsalódott a dologban, és apám nagyon ügyesen elkezdte a sarokból felszedegetni, kivittük az összes kukoricázsákat, és elkezdtük az egyik sarokból indulva a másik sarok felé felszedegetni a raklapokat. Felszedtünk egyet, sehol egy egér, felszedtünk hármat, felszedtünk négyet, felszedtük az összeset, és a végén már csak egy raklap maradt a sarokban. Felszedtük a raklapot, 30 darab egér volt alatta. Tehát, hogy ilyen annyira durva volt látni, hogy ezt a rengeteg nyüzsgő, apró picit este, hogy azért félelmetes volt. Igen, persze, mert mindig csak vettük fel a raklapot, és csak a kakit láttuk, hogy itt is, de sehol egy egér. És az utolsó alatt mondom, ott voltak, hogy 30-an. Félelmetes volt. Na, ezt nem akarom megvárni. Nem. Szóval ezt nem akarom megvárni. Hát lehet, hogy ez már túl vagytok. Lehet, hogy ez már túl vagyunk, érted? És az ülőgarnitúr alatt a nagy szobában, mit tudom én, már minden 30-40 gyerek bridge partit játszik, érted? Én azért elmozdítanám az évek alatt felgyűlt szponzor cuccokat elmozdítanám a hátam alattuk, már van valami kis kolónia. Bele sem meg gondolom, mit csak a garázsba, érted? Ez mennyi minden megráig. Meg van olyan szobátok, ahol nem jártok? Van. Aha, na. 4-5. Jó napot kívánok. Nem 10 van. Van 10 vendégszobány. Oda én benéznék. Hogy? Mert a csendet viszont szereti, tudod? Tehát ahol nem neked van az élettered, oda szeret bevackolni. Veszek 8-at, 10-et és mindenhol lerakok mindenhol most egyet. Mindenhol is van. És akkor az lesz, hogy Viki na elmegy észak. Igen, és ide valami elcsatoros sztori legyen, mert akkor meg ezért fog a Viki sikítozni. Levágja a nagy lábúját, tudod? Amputálom a feleségem nagy lábát. A kisebb manikürözött körmény. De nem muszáj lesz, mert ez nem szerencsés. Én meg tegnap este vettem észre, hogy valami befúrta magát a falba a teraszunkon. Valószínűleg ilyen darázs lehet, vagy ilyesmi, azokra jellemző ez, hogy egy olyan gyönyörű lyukat csinált, ilyen műanyag szóratos ilyen falburkolatunk van, és simán átfúrt rajta, és mögötte ott van egy rohadt nagy luk, úgyhogy nekem meg az a délután program az lesz majd, hogy ott a, hát... Be kell tömni. Hát egy picit megfullasztom és szegénykét. És előtte szólsz, hogy gyere ki? Gyere ki. Igen, majd figyelj, adj kölcsön egy cigarettát, mert kérdeztem Morit, hogy van-e még itthon cigink, és mondta, hogy nem, hiszen 30 éve nem cigarettázom. Egy 100 cigit azért kölcsön kérek tőled, befújja a füstöt, kijön a darás, kölg egy kicsit, elmegy, meg tele nyomom, majd gipszel a lukat, és kész. És akkor nem tud visszamenni. Az mondjuk óriási lesz az első luknál, ott Ja, és akkor a harmadik dolog, akkor már az egér meg a darázs mellé még egy harmadikat lökjünk oda, hogy állítólag iszonyatos nagy poloska invázió várható. Bizony, erőben. Ugye nyáron már beszéltünk, hogy nem döglöttek ki, bár -20 voltak télen. És ez most jön, tehát összejön. Most az van, hogy egyébként is már találtál mindenütt, de most a robbanás, populáció robbanás lesz állítólag a poloskáknak. Atya Isten. Ők az igazán durvák. Az egér meg egyszer a poloskát, akkor megtartom. Tehát akkor lesz, akkor inkább legyen egerem, és akkor elkapja a poloskákat, lesz egy macskám, ami elkapja az egeret, lesz egy kutyám, ami hajtja a macskát. Felépítik egy ilyen láncot, és akkor mindenki hajt mindenkit. Az a baj, hogy a pitbullnak nincsen természetes ellensége. Sajnos csak az ember. Igen. Na mindegy, jó van, hát bevásárolunk, aztán meglátjuk igazából, hogy mi a helyzet. Néztetek tegnap műsorokat? Survivor. Én azt néztem. Áll az alkút, Gundival, gyerekek, én mindenről lemaradtam, ebbe lefolytam egy ilyen. Hát az a baj, hogy egyszer az ember nem tud nézni. Én néztem a Survivor-t, ahogy mondtam, és én fura, hogy pont itt beszélünk róla, de hát ettől függetlenül én, engem nagyon érdekel az a műsor, kíváncsi vagyok rá. Hát még megy a maníroskodás itt az elején. Hát az eleje az még igen. Persze. De szépek a képek, jók a megérkezések, gyönyörű. Mi ez a Fülöp-szigetek szép. Nagyon. Jó helyen volt Bence. Á, gyönyörű, szép, persze. Bencét nem sokat láttam, tehát hogy róla nem nagyon tudok mondani, mert nagyon kevés szerepe volt így, vagy legalábbis még így eleinte azért. Nem túl sok van, egy játékot láttam, a megérkezést, hogy már az nagyon tetszett, hogy már az első, hogy megérkeznek a kis katamaránokkal, már az az első program, hogy össze kell pakolniuk annyi kaját, amennyit csak lehet, és aki elsőnek ér partonnak van kaját, mindenki másnak pedig kús van. Tehát, hogy fú, nagyon kemény. Tehát úsznod kell a partra, és... Nem, evezni ki ilyen kis tutajokkal, de úgy, hogy össze kell pakolnod annyi kaját nagyon gyorsan, amit lehet, és minél előbb partot érni. Bár tehát hiába pakolod össze az összes kaját, ha te a második elveszik? Vagy... Igen, mert elveszik. Tehát, hogy jó lesz ez, de hát most még eleinte megy a maníroskodás. Két évig voltam a rendőrség kommandójánál. Jó, hát ez most még az elején, tudod azt. Igen, meg a minden Survivor részt láttam, itt van a könyökömben, ezen nőttem fel, személyedző vagyok. Én ügyvédnő vagyok, és nagyon sokat fogok taktikázni. Majd meglátjuk. Majd, de aztán betarálnak mindenki. Persze, 3-4 nap után, amikor nem látnak az éjségtől, akkor jön elő az igazi ényük, és az lesz az igazán izgalmas. Úgyhogy én azt nézni fogom. És Éfek séfét néztem. Na milyen volt? Nem volt jó? Az van, hogy a hogy értem, hogy ez egy beválogató rész. Úgy indul, van a három zsűri, jönnek egyesével az emberek, főzzél akármit, amit te gondolsz, zsűri megkóstol, és akármicsoda. És egy kicsit úgy nem éreztem a pörgést, meg a zsűriből. Én személyesen ismerek két embert, akik ilyen nagyon-nagyon jó fejek, a Wolf Andris, meg a Frici bácsi. És nem, te hozott ki belőlük, amikor találkoztok mindig. Lehet, hogy de ez egy érdekes dolog, ugye, hogy egyébként a magánemberként jó működő ember a képernyőn nem biztos, hogy jó lesz. De amit szoktál mondani, az egy szakkör. Úgyhogy ott egy kicsit a zsűri lefagyva volt az elején. Plusz azt nem értem, hogy amikor egy roma nő főz, és bejut, akkor hogy van az, hogy a családja ott van hangszerekkel együtt rögtön a stúdióba, és örömzenélésbe kezd. Oh. Érted? Hogy ez olyan vicces. Oda hívták, egyébként, hogy gyertek, ha esetleg bejutnak az elején. Igen, nagyon aranyos családanya egyébként. Egy jó pörkölte bejutott a versenybe. Ugye nagy kérdés, hogy ez később majd mire lesz elég. Ami de csinált, csak egy kis töltött káposztát. Ott volt az egész család, gitár, minden kanna. Nem éppen tradicionális ételt főzött, töltött káposztát, rántott hússal és marha pörkölte. Ja. És a többiek annyira örültek neki, hogy... És mindenki elkezdett örülni a dolognak, úgyhogy abban én még nem látom a nagy Jedit. Én azt gondolom, hogy az ilyen jellegű főzőműsorok egyébként egy kicsit lefelé kicsit is mennek. Igen, szerintem gondolom, ezek meg már lehet leáldozott. Igen, úgyhogy majd kérdés, hogy mit lehet belőle. Jó, vegába, menj már. Ja, mondtam, hogy nem. Azért gondoltam, nem vagy az a típus. Érzésem, hogy egy picit lefelé menekezek, hiszen rám csörögtek. Ami marha jó, a díszlet, ilyen be az asztalon. Azt láttam, az szép egyébként. Az asztalon bekúszó kínáló tányérok, az tök jó, az tényleg jó benne. És hát Gundi. Na milyen volt Gundi? Gundi visszatért. Gundi, gyerekek, ugyanolyan, mint 10 évvel ezelőtt volt. Ugyanaz a stílus, ugyanaz a barátságos, beszélgetős dolog. Viszont vélhetőleg nekem az jött le, de ezt lehet, hogy te ültetted belém, amit te mondtál, hogy kérdés, hogy ez a fajta műsor. Ugye, hogy én ettől tartottam, és szeretem magunni, de hogy ez az igazgató úr mondja meg, mennyi van a kasszába című történet. Ezért ez 10 éves történet, de hát megnézzük. Nem tudom, tehát ez lehet, hogy azért, mert beszéltünk róla reggel, ez már bennem motoszkálta, hogy bekapcsoltam a izét, de a Gundi ugyanazzal a stílussal, lendülettel, amiért őt szeretjük. És az igazgató úr egy kicsi kövérkés szakállas ember? Hát azt nem látod. De a sziluettje nem olyan? Szivarral a szájába, ahogy írtatok a hallgató? Nem változtatták. Nem, mert ennyire lett volna egy szivarozó ember. Igazgató. Van-e pénz még a kasszában? Ki tudjuk-e fizetni a játékos? De ugyanúgy hívja, ugyanúgy. Tehát ugyanaz, persze, nagy párnázott ajtó, igazgató felirattal, ugyanúgy ott a telefon, ugyanúgy állnak kint a játékosok, bár ugye meg ott is megújították azért a díszletet, szurkolok a Gundinak, hogy ez jó menjen ez a dolog, de mondom, ő a szokott színvonalat hozta, ugyan jó fej volt, aranyos volt, kérdés, hogy ez majd mire lesz elég. Úgyhogy én ezt a kettőt néztem meg. Na jó, de van. Ma váltva nézzük, ma én vagyok a Survivor-ös, te vagy a Gundis. Az a baj, tudod, hogy erről nem lehet leugrani, mert hogy leugrok, akkor valami. Akkor mi lesz? Akkor nem tudom, hogy Sanyi miért. Jó csaj van benne. Hát nekem már minden jó, de egyre... Nem, úgy annyira... Semmi extra. Tehát van. Így jó, van. Értettük. Megnézzük. Én láttam a promóját, nem láttam a jó csajokat, de... Igazából mindegy is. Maga biztos izmos vagyok és meleg. Ez volt. Tényleg? Volt ilyenek. De tehát, jó, van, jó lesz. Benne van egy meleg is a csapatban? Igen. Érdekes. Úgyhogy... Ezt így eddig nem vállalta föl senki. Ja. Meglátjuk. Ezt lehet, hogy nagy küzdő érted. Hát miért ne? Az is lehet, hogy ezt a jó teljesít. Nem? Többiek is tudják, hogy meleg? Többi játékos, nem, vagy csak nekem súgtam meg. Nem, hát, hogy ez csak kamerában volt az ilyen egyszemélyes interjúval, vagy tudja mindenki. Persze. Az érdekes lesz, az mondjuk egy jó helyzet szerintem, ismerve a magyarországi elfogadását. Igen. A melegeknek, hogy egy ilyen társaságban, ugye, aki kimegy versengeni, kimegy egy ilyen túlélő műsorra, hogy ők mit kezdenek ezzel a szituációval. Mert hogy ugye tudjuk, hogy hazánkban nem nagyon... Igen, de szerintem nem nagyon lesz tere, ahol ez megjelenik, vagy tehát, hogy igazából... Ha csak nem tehát, oda söndörödik egy játékos társadalmat. Hát, nagyon nagy ismerkedés, tehát nem egy való világ ez, ahol tudod azért, ahol erre van idő, meg mondjuk ott kapcsolatok születnek, ott küzdesz. Meg szerintem ez úgyse fog megnyilvánulni különösen. Azt mondom, hogy nincs nagyon tere, tehát hogy nem tudom. Annyi volt, hogy rá volt bízva a tűzgyújtás este, és valamiért nem nagyon sikerült neki, és aztán a végén összebújtak, hogy ne fázzanak. Tényleg? Nem már. Jani túl gondolta. Úgyhogy fáját mondom, milyen irányba ment a ez igen. Pumpedé. De bátor. De hát a helyszínek csodálatosak, tehát, hogy úristen, micsoda helyeken fordul. Hát Fülöp-szigetek azért az gyönyörű. Félelmetes. Az gyönyörű, igen. Na jól van, akkor elmegyünk egy picit hírezni, reklámozni, mindenfélével foglalkozni. Tegnap mi lett a játékunkkal? 1-0-ra a hallgatók vezetnek. Igen, nagy jó indulat. Hát egy ilyen nagy jó, igen. Te figyeljetek, ezt mondani is akartam, hogy jótékonykodás napja az legyen ezen túl hétfő, jó, de mindenféle játékban azt gondolom, hogy innentől egy picit legyünk már egy kicsit keményebbek. Mire gondolsz? Hát például a hármasugrásra, például a fekete férigen nemre. Nagyon jó szívek vagyunk, nagyon aranyosuk vagyunk, de most már azért... Legyünk kíméletlenek. Ja. Jó. Én benne vagyok, passzív. Mondjuk ki. Legyünk egy kicsit keményebbek. Így sokkal jobban becsülik a győzelmet majd a hallgatóink is. Értitek, ugye? Aha. Na igen. Nem azért, mert sajnáljuk az ellenek, csak hanem mert így jobban fogjátok becsülni ki. Gyerekek, hát ennyi SMS még egére, én nem is értem. Tehát, hogy lázban ég a Viber, gazdaboltos SMS-ek. Sztár lett az egér. Ragasztós, egérfogó, vízre oldódó egérfogó, mert nem hal meg, csak elkapja, és leöntöd vízzel, és kiold, és macskát vegyek, és szerezzek, és kutyát. És tehát mindenki az egérrel van, és mindenki az egérért küzd. Hogy lehet az egéret elejteni? Félelmetes, hogy 350 komment a Facebookon is, tehát, hogy ez felfoghatatlan, hogy semmi nem vált ki ekkora. Minden nap az témát a riposztnak, én úgy érzem. Igen, belőlem élnek ungőrben. Na, elmegyünk hírezni, reklámozni. Jó, ha játszanátok, akkor írjatok, SMS jelentkezzetek játékra, mi pedig jövünk a írjatok. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig! 6-tól 10-ig! Ébresztő! 3-7 lesz pontosan 6 perc. Szóval álló mindenkinek jó reggelt. Hallottam ezt a Top 100 promót. Többen kérdezik, hogy mi ez. Bali, úgy hallom, van az a pénz Top 100. De gyerekek, ez nem egy műsor, tehát én nem műsort csinálok pluszban. Sziasztok, ez itt a Bali kiállás. Csak elküldtök nekünk dalokat, amit szerettek, bármit. És aztán majd ebből összeáll egy lista. De ez nem egy műsor lesz, hogy minden hétvégén Bali Top 100-as műsorával jelentkezik. 6-8. Délután van mindenkinek. Tehát az ahhoz már azért. A Balatonról hazamenőknek, közlekedési info. Jó estét, jó 90-es. Tehát ez csak egy slágerlista, ez egy összeállítás, és mi mondtuk ezt fel, hogy küldjétek a dalokat, de... De csak azért, mert mi voltunk már bent, mindenki más elspriccelt, mert hallották, hogy műsor után fel kell venni valami promót, és mindenki elhúzott, mi még sajnos itt voltunk, úgyhogy velünk vetették fel ennyi. Ennyi tulajdonképpen a magyarázat, igen. Fogadjuk, hogy a Despacito lesz az első. Bármilyen dalt lehet küldeni. Az első, a harmadik és az ötödik. Egyszerre. Bármit lehet küldeni, ami nem csak olyat, ami itt szól a rádió egyen. Tehát, amit szerinted, amit te szeretsz. Tehát ami a te legjobb dalod. Uh-huh. Ha az Kauma Lambada, akkor el kell küldeni a Kauma Lambadát. És nagy esélye be is kerül. Tehát lehet, az a Lambada lesz az első. Így van. Baj van a balatoni frekinkkel. Na. Azért a hallgatók, köszönjük szépen, dolgozunk rajta, igen, ezt. Igen, igen. Az ellenfrek is meghekkelte. Ja, azt hittem, hát felvásárolták, azért van majd. Nem, mert valamiért egy kicsit sercegünk, és emiatt. A hek alatt serceg az olaj. Az is lehet egyébként. Most már mindjárt vége van a szezonnak. Hát még ez a hét, talán hét hát konkrétan. Kicsit lemennek, nyitva lesznek a hekkesek, de aztán zár mindenki. Na, végre lesz szállás. Te nagy őszi balatonos vagy, igen. Hát akkor majd mész akkor. Szereted, de tényleg, tényleg jó lesz az. Hát akkor már lehet azt mondani, hogy nem fürdök, mert hideg. Így annyi. Apa, ad menjek vízbe, ne viccel, 12 fokos. És akkor nem kell lemenni a strandra, nem kell lángosért sorbálni. Kicsit többet kell dörömbölni a lángososnak az oldalán, hogy így van, igen. Vissza májusban. Sokkal olcsóbb a strandbelépő, tehát van egy csomó előnye egyébként az őszi vagy a téli Balatonnak. Hát aki nem szeret a tömeget egyébként, az nyugodtan mehet, tehát az össze is gyönyörű a Balaton és környéke. Igen, de azért megyek, hogy fürödjek. Jogos, persze. Megnapozzak, tehát szép össze, csak nem tudom, mit csinálni. Kinek van kedve egyébként, mondjuk amikor 35 fok van, akkor kirándulgatni a környéken ősszel, meg azért ott. Igen, de mert nyáron Balaton azért felvidék csodálatos, tényleg. Nyáron azért mész, hogy a 30 fokban feküdj a strandon. Egy lángost hekket, ősszel meg menjél kirándulni. Kész. Na ennyi, igen. Na nézzük meg, hogy kivel játszunk, mi volt tegnap? 1-0 nekik. 1-0. 1-0 nekik. Igen, az a jó szívünk, az áldott jó szívünk. De mi volt? Passzív volt a játékos? Igen. Te azért fölháborodtál rajta, hogy igen? Ezzel a lendülettel játszani, de azt mondtuk, hogy hétfő van, megadjuk meg. Nehogy az legyen, hogy azért vesszük el a pontot, hogy nálunk legyen. Pedig hát logikus lett volna. Uh-huh. Mondjuk van olyan hallgatónk, aki masszívan írogatja tegnap óta, hogy kimondta a játékos a nemet. De nem adja föl. Tehát tegnap óta írja? Igen. Nem, ez már elment az a hajó, miért írogatja? Hát most már megadtuk, az mindegy. Most már teljesen mindegy. Láttátok ezt a houstoni dolgot? Azt a hurikán tornádot Houstonban, Texasban, hogy mi történik? Megdöbbentő. Figyelj, elképesztő. Megdöbbentő. Azt mondják, hogy a károk azért körülbelül olyanok, mint amelyek New Orleansiak voltak annak idején. Félelmetes pusztítást végzett. Most van egy nagy olyan képes összeállítás az egyik internetes portálon. Hát figyelj, nyugdíjas otthonba derékig ülnek a vízben, és még nem mentette ki őket senki. Ugye azt mondták a houstoni lakosoknak, hogy ne menjenek sehova, mert pár éve, amikor mit tudom, jött a Sandy, vagy nem tudom melyik, akkor mindenki elindult, és az autón érte őket, mert hogy bedugult a város kifelé, és autópályán kaptál. Most mindenki otthon maradt, most találgatják, hogy jobb lett volna elmenni, vagy inkább otthon maradni. Már fogy egy csomó olyan az élelem, nincs áram, víz alatt áll, egy nap alatt, vagy egy hét alatt leesett egy évnyi eső, és még esik egyébként. És hát elképesztő. Szóval olyan pusztítás és akkora eső, hogy döbbenetes. És akkor mutatják, hogy mentik a gyerekeket matracon, lakásból, hogy szered össze a cuccodat, hagysz ott mindent, hogy ez milyen borzasztó lehet, igen. Nem? Hogy az egész eddigi életed egy... Egyszer csak mondják, hogy menni kell, és akkor mint egy tornacsarnokban szól hetekig, és nem tudod, hogy mi lesz, és a házad, minden az oda. Hát azt mondják tényleg, hogy nyugodjon, hosszú évek kellenek ahhoz, hogy kiheverjék ezek az államok majd. Ezt a katasztrófát, szörnyű. Nagyon kemény képösszállítások vannak, igen, szegények, nagyon szörnyű. Szörnyű, és hát állami feladat állítólag a károknak a kompenzálása, tehát hogy a biztosítók nagyon-nagyon keveset fizetnek erre, vagy nagyon kevés biztosító az, amelyik fizet. Az állambácsinak kell, igen. Hát mondjuk az se segít sokat a lelki állapotodon, bár nyugodtabb vagy, hogy lesz majd hol lakni. Hát állambácsi még nagy biztosító társaságok, hát ja. Azért azok is ilyenkor keményen beleállnak ebbe. Hát jó, csak az emlékeid, az eddig összerakott életet, tehát nyilván veszel új tévét, veszel új, nem tudom, konyhabútort, de hát az is mégse ugyanaz lesz. Az idézőjelből a legkevesebb. Ja. Nagyon, nagyon kemény, igen. Na jó, megnézzük, hogy kivel játszom a reggel. Halló, jó reggelt! Na, halihó, jó reggelt, Mizu! Na, Mizu! De szeretek, azt na! Ricsi, hello, Ricsi! Sziasztok! Ricsi, honnan hívtál minket? Lőrincről. Ó, hát akkor, akkor Janival kell játszani. Nem olyan Janival játszok. Hát, nem, az ötvenesen, érted? Persze, meg hogy nem igen. Így azt mondják, hogy bunda. Érted? Még a végén győzöl, és aztán azt mondják, hogy jó, persze, igen, beszélték igen. Tegnap a béketére. Az ötvenesen, dugálták, hogy olyan négy két krémessel. Igen. Ricsikém, dolgozol már, mit csinálsz? Nem, most megyek, még csak sétálgatok a munkába. Sétálgatsz, tehát úton vagy éppen? Persze. És mi lesz a meló, vagy mit csinálsz? Épületgépészettel foglalkozom. Egy jó kis épületképész. Na, kazánod jó már? A maga kazánom rendben. Akkor. Rendben van. Van ilyen endoszkópos tudtatok? Van, amivel levezettek ilyen különböző járatokba megvizsgálni dolgokat? Persze, van minden. Tényleg? Például egeret? Mert egy csúnya szorulása van Balázsnak is. Igen, csak is. A kisebb endoszkópot lehet, hogy elkérném. Ha felderítenéd. Egy szörnyen makas dugulásra állunk szemben. Nem, ezért kérdeztem. Kivel játszanál akkor? Hát Balázsral. Balázs. Várjátok, gyerekek, várjátok. Nem bár. Ez az, legyél kemény, Riki. Nem tudom ezt most valahogy kimagyarázni, de pedig még... Egeret üldözött egész éjszaka. Éjszaka a feleségem sikoltozására keltem, és egeret üldöztem négykézláb a gyerekszobában. Megmentette a gyerekeit. Te tényleg hova tűnt az egér a végén? Lement vissza az alsó, tehát a nappaliba lerohant a lépcsőn, és ott eltűnt. Megunta a sikoltozást. Megunta a sikoltozást. Szerencsétleket, és na jó. Már én sem bírom. Megéhezett, harapott valamit a kedvenc kis kenyeremből, és ott hagyott minket. Na jó, Adicsikém, hát akkor essünk egymásnak, nézzük meg, hogy mire megyünk, jó? Oké, rendben van. Jó játékos vagy? Jó játszol? Nem tudom, még szűz vagyok. Ez hogy jön most ide? Na mindegy. Jó, oké, akkor indulunk. Jani? 3, 2, 1, fire! Na itt vagyok, Ricsi. Meg vagyok még kicsit fázva, hallod? Hallani hangomon? Persze, hallok mindent. Na, mondtad, hogy szeretnék kérdezni. Így van? Szeretnék. Hát akkor? Így van, igen. De igen. Jó van! Aj, csoda, kis nyomasztás, kis szurkálás. Ez csúnya volt. Na, melyik része? Mert szerintem a tied. Aj, de jó vagyok. De jó vagyok még mindig ebben a játékban. De miért is lennék rossz? Hát olyan mondom, miért is lennék rossz. Mi változott volna a tegnaphoz képest? Az utóbbi 10 évhez képest. Igen. Nem volt egy hullámvölgyem, de azt gondolom, hogy most némi koncentrálással kimásztam vele. Ricsikém, hát ez egy jó, nagyon durva 8 másodperc volt. Hát igen, hát így jött össze. Mindegy, nektek adom az ajándékcsomagot. Na, a hangod alapján azt hittem komolyabb ellenfél vagy, tehát sajnos csalódnom kellett. Nem hát mindegy. Igen, nem voltam eléggé felkészülve, nem pofosztak föl reggel. Nem gondoltad át, hogy milyen stratégia alapján játszol? Hát azt mindig előtte el kell dönteni a stratégiát, hogy kérdezel, hagyod, hogy én kérdezzek, beszéltetsz, visszakérdezel, hát meg kell nézni. Ricsikém, legközelebb. Ricsi, sok kollégád van? Vannak 3-4, igen. Jó, csak az ő ciki lesz-e bemenni, de az. Jó, oké. És ahogy megbeszéltük, akkor az ülői nagybenya sarkán a lángososnál találkozunk, hogy megkap ezt a tejfősajtost, amit azért kaptál, hogy Balázs hagyja nyerni kedden. Ennyi. Ricsikém, köszönjük. Jó, köszönöm én is. Sziasztok. Hello. Szép volt ez az. Ennyi gyerekek, ennyi. Hát tapsoljam már meg magam. Hát ami jár, az jár. Hát azért el ne felejtsem megtapsolni magam, mégiscsak azért így, akkor egy-egy van tulajdonképpen. Látjátok a Trónok harca az egy szezon záróját? Írja Tipcsi. Ne spoilerezzetek, ne írjátok meg. Hát akkor már lement. Le. Jaj, te pénteken nézed meg? Pénteken nézek meg 3-at egyszerre, úgyhogy. De most legyűrtem altadikat, úgyhogy elkezdem az egészet. Fú, nagyon jó lesz, nagyon jó. Meghal az a nagyvörös, tudod. Az bizony, persze. A nagyvörös, meg a nagy szőke. Így van, meg a nagy összes barna is meg fog halni. Ja, melletted? Azt se tudom, van benne nagyvörös? Nagyvörös... Én egyrészt nem láttam ebből az egészből, tehát nem fogalmam vagyok. Nincs. Na, nem, látod? Nem. Hát a Sansa valamikor nagy volt, magas volt, meg vörös haja volt, de már nem vörös haja. Nem. Nem de milyen csinos, milyen szép életnő lett belőle. Érdekes összehasonlítani tényleg azokat a képeket, amik akkor készültek, amikor elkezdték a sorozatot, meg amilyenek a mostaniak. Szúrnád? Hogy ne szúrnád? Hogy igen? Sansa? Ne viccelj! Sansa Stark, ezt tűrő, Sansa. De egyébként nagyon szép. Jó. Sansa Stark. Sansa. Na. Én szúrnám a Sansát, a hegy megszúrna engem. Jó, vagy jövünk vissza, és nem sokára folytatjuk természetesen. Egy hallgatónk küldött egy észrevételt, és ezzel szeretnénk egy kicsit foglalkozni, és örülünk az ilyen kicsit lokálisabb helyi témáknak igazából. Ugyanis ő elküldte nekünk, és írt egy hosszabb levelet, hogy van Szentendrén egy zebra, ami alig 10 méterre szakasz, évente 60-70 súlyos baleset helyszíne, 14 gyalogos életveszélyes sérülés árán sem jutott át egyébként. Tehát, hogy elindult a gyalogos, de életveszélyes sérülések árán sem tudott átjutni, és napi 35 ezer autó halad át. Most már az ott élők tüntetnek, hogy valaki vegyen végre egy lámpát. És ugye arról van szó, hogy tulajdonképpen itt nem egy milliárdos beruházásról van szó, csak hogy tegyenek oda egy lámpát, mert nem elég a zebra, és rengeteg baleset, rengeteg halálos baleset, mindenki egymásra mutogat, az önkormányzat a közútkezelőre, a polgármesteri hivatal a közútkezelőre és vissza, és nem értik a lakosok, hogy miért nem tudnak kitenni egy nyomorúságos lámpát. Ez a főút? Igen, amivel meg lehetne óvni életeket, rengeteg baleset, rengeteg halálos gázolás, mert ugye úgy indulsz neki, hogy nincs lámpa, csak egy zebra, ami azért sok helyen kevés. Ott azért lehet, hogy mennek az autók 50-60-nal. És ez egy hallgató megírta nekünk, és elküldte, hogy foglalkozzunk már ezzel a témával. Foglalkozunk, hát ha sikerül megoldani, vagy legalábbis elindítani az úton a történetet, hogy tegyenek ki egy lámpát. De nem lehet ilyet csinálni, hogy azt mondja az ott lakó közösség, hogy összegyűjtök 10 000 szavazatot. Érted? És akkor azt beadom valahova a rendőrséghez. Nem, ezért ezt elviekben lehet. Tehát ezt lehet kezdeményezni. Meg hogyha főleg ilyen számok vannak, tehát ennyi baleset, ennyi... 10 éve próbálkoznak kirakatni oda egy lámpát, és biztos nagyon sok ilyen neuralgikus pontja van egyébként az országnak, ahol az ott lakók érzik, hogy nagyon nagy segítség lenne egy fekvőrendőr, hogy lassítsa az embereket, egy körforgalom, egy lámpa, egy zebra, tehát nagyon sok ilyen van, de ez tényleg dermesztő, hogy ennyi baj. Utána olvastunk, és valóban így van, tehát rengeteg baleset, rengeteg halálos gázolás, mert hogy próbálnak az emberek átjutni, csak ott közben pedig ugye hát nem lassít nagyon senki. Pár évvel ezelőtt volt egy olyan konkrét eset, amikor egy állampolgár megunta, hogy állandóan mennek, mint a golyó, és egyébként nem lehet sehol átmenni, és felfestett egy zebrát. Önállóan? Igen, önállóan. Azért volt igaz, hogy felszerelt egy lámpát. Aztán letartóztatták, polgári engedetlenség. Igen, összefirkált az aszfaltot, hogy lehet ilyet csinálni. Na, úgyhogy ennek a történetnek próbálunk egy kicsit utána járni, hogy egy rohadt lámpával tényleg miért nem dolgozik az önkormányzat, vagy egy közútkezelő azon, hogy életeket mentse meg, és kicsit könnyebb legyen az ott lakóknak. Úgyhogy mindjárt folytatjuk. Jönnek a hírek, aztán itt vagyunk már is. És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 7 óra után 6 perccel. Szigorú voltam kicsit. 7 óra után 6 perccel. Itt vagyunk. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Egy gyönyörű keddre virrattunk. Kicsit hűvös még a reggel. De hát ezen egyre melegebb lesz. 28-30. Csak blöföltem. Nem lesz rossz. Nem blöfölök ilyen dolgokat. De jó, bejött. Kinéztem és azt gondoltam, ez majd hűvös reggel. Mondd be nyugodtan, Bali, miért te lenne hűvös? Hát ha nem hűvös, majd azzá teszed, ha bemondod, hogy ez egy hűvös reggel. Mindenki úgy fog érezni. Amikor kinéztem, még hűvös volt. Igen, egy órával ezelőtt volt, de azóta kinéztem. De most mi a helyzet? Nem hűvös a reggel? 13. Hát na, hát azért a csipős. Hát nálunk 16 volt most. Ez csipő, gyerekek. Jó van már, te már. Jó, tegnapi, mert tegnap 19 volt. Így van, na, pontosan így 19 volt hajnalban. Igen, tegnap 19 volt, ma meg 16. Aha. És úgy, holnap? Holnap szerintem melegebb lesz, azt mondják, hogy jön vissza megint a kánikula. Hál' Isten, gyerekek, hál' Isten, a jó Isten áldjon meg bennünket. Igen, és mindenki, akinek ez köszönhető, így van. Jó Isten áldjon meg bennünket, a gyerek ma elmegy egy kétnapos osztálykirándulásra. Nagyon jó. Ne ázzon azt a szegény Beni. Nem fog. 8-kor indulnak busszal. Szerintem Viki már a busz alatt fekszik, és olajnyomást néz, kerekeket ellenőriz, csavarokat húz meg, biztonsági öveket fixál, tovább képzi a sofőrt, beül a vezetőülésbe, kirakja a sofőrt. Megfenyeget mindenki. Konvojt csinál a szülőkből, és követik a buszt, és egy autó, egy szülői autó megy a busz előtt, kettő szülői autó a busz után, kettő mellette, és egy helikopter, a saját magánhelikopterem pedig repül a busz fele, természetesen, hogy biztosítsuk a gyerek osztálykirándulását. Messzire mennek? Hány kilométer? Hát 3 órás buszút. Én mondtam, hogy figyelj, engedd el, nem tudsz mit csinálni. Rákos, ugye most mindenkinek összeszorul a gyomra, de hát igen, történtek nagyon-nagyon rossz dolgok, de nem tudsz mit csinálni. Tehát föl kell ültetni, hát kösd be magad, drágám, volt. És aztán imádkozol a jó Istenhez. Hát most te itt tudsz csinálni. Hát van egy buszút, 3 óra, menni kell. Nem? Ha menni kell, persze, menni kell. Hát nyilván, meg elengem, most azt mondod, hogy nem mehetsz. Hát nem legnagyobb baromság. Ha külön viszed, megint a legnagyobb baromság, mert ott érted, ott van 50 gyerek, és te egyedül odaállsz a kis autóddal, de hogy mi is megyünk, csak külön. Nem, abszolút nem megoldás. Na, viszont akartam még valamit mondani a csütörtöki kitelepüléssel kapcsolatban. Gyorsan csak röviden. Erzsébet tér, csütörtök. És ami még nagyon jó, hogy ugye nem beszéltünk erről eddig, nem is tudom, hogy igazából miért nem, de hogy az amerikai út mellett vannak még plusz repülőjegyeink, Ráadásul plusz repülőjegyek, na jó, hát nem Amerikába, de plusz repülőjegyek Amsterdamban. Amsterdam, így van. Játékunk lényege pedig az lesz, hogy aki megnyeri majd ezen amsterdami utat, esetleg utakat, meglátjuk, hogy alakul a történet, annak szinte azonnal el kell indulni. Tehát erre azok jelentkezzenek, akik bőröndel, becsomagolva, már a helyszínről ki tudnak majd lőni. Hogy mi az a játék, magán. Mit kell csinálni, ezt elmondjuk. Viszont az biztos, hogy aki megnyeri az utat, az azonnal megy, ugyanis egykor vagy kettőkor már megy a röpzaj. Vagány. Úgyhogy... Köpzi. Úgyhogy drága hallgatók, rajtatok a világ szeme, ha szeretnétek elmenni egy hosszú hétvégére Amsterdamban, megadjuk a lehetőséget, viszont akkor bőröndel, becsomagolva, munkahelyről, anyukától, feleségtől. Búcsúcsók reggel, gyertek oda, hozzatok bőröndöt, csomagoljatok be, mert onnan valaki repül majd Amsterdamban. Az vagán. Ez nagyon menő. Kijön, játszik, megy. Így van. Hogy összekészülsz, nem tudod, hogy mész, de benne van a lehetőség, és ott állsz, és azt mondják, hogy akkor te vagy. Hogy megy majd, hogy lehet megnyerni, miként lehet megnyerni, minden mondunk, de ez egy ilyen kis gyors játék abból a szempontból, hogy azon vagány hallgatóink tudnak elmenni, akik bőröndel érkeznek csütörtökön az Erzsébet térre. Jó, ezt még sokszor mondjuk, van két napunk. Ha valakiben van egy kis vállalkozó szellem, nem tudja, egyedül megy, valakivel megy, nem tud semmi, csak azt mondja, gyerekek, én mennék Amsterdamba, jöjjön, aminek jönnie kell, jöjjön bőröndel. És nincsen kokkolás, tehát hogy egészen pontosan tudjuk, hogy mikor indul az a repülő. Nem lesz olyan, hogy akkor jaj, elmentem bőröndel, aztán mégiscsak inkább hazamentem, kicsit tisztelt csináltam, azt csináltam, aztán egy későbbi gépen, nem, fix. Az fix, abszolút fix, hát ha azon nem vagy ott, akkor nem mész tulajdonképpen. Visszalátásra nem lehet megmókolni. Úgyhogy akiben van kalandvágy, szeretné felfedezni Amsterdamot, bemenni a piros lámpás negyedbe, akárha az vonza, a hajózni ott, kísérni onnan a csatornákon. Igen, beülni egy kávésokba, akkor kirándulni, nézelődni, Brüsszelbe átmenni, ami egy óra vonatút egyébként, hát Amsterdamtól, és gyönyörű. Hú, hát Brüsszt, hogyha valaki szereti a középkort, meg a középkori építészetet, az menjen el és nézze meg. Igen. Így van. Aki meg nem mehet, majd nem nyer, az megnézze meg az In Brüsszel című filmet. Colin Farrell, egyébként nagyon szép film. Hát beteg a film, de nagyon szép maga a város, igen. Na, úgyhogy amsterdami utak is gazdára találnak, jó? De... Hát, hogy azt hogy hogyan azt majd mi mondjuk nektek csütörtökön Erzsébet tér reggel 6 óra. Oké? Okay? Úgyhogy várunk mindenkit szeretettel. Hegyeshaló felé az M1-esen az 50-es kilométernél munkavégzés miatt lezárták a külső sávot, a torlódás közel 2 kilométeres. Na, mi pedig egy kicsit lokálisabb témával folytatjuk, de senki ne érezze úgy, hogy kívülálló. Mondom ezt azért, mert sosem lehet tudni, hogy a te környezetedben, vagy a ti környezetetekben mikor bukkan egy olyan probléma, vagy mikor üti fel egy olyan probléma a fejét, amire tőlünk értek majd megoldást. Szoktunk néha, nem mindig, mert hát majdnem országos rádió vagyunk, nem tudunk nagyon helyi ügyekkel foglalkozni, hiszen mindenkit szórakoztatni kell. De amikor ember életek vannak veszélyben, és azt írja nekünk egy hallgató, hogy ezzel nagyon kér, hogy foglalkozunk, és egyébként nem egy levél jött már, hanem több, ezzel a problémával kapcsolatban, akkor az ember megmozgat minden szállat, hát ha meg tudjuk oldani a problémát, és hát odáig elér a kezünk, hogy kicsit megsürgetünk bizonyos dolgokat, lásd, körforgalom, meg hát egy csomó minden, ahol utat aszfaltoztunk, és a nyilvánosság ereje azért egy kicsit segített. És jelezték hallgatóink, hogy van egy szentendrei kereszteződés, ami brutálisan szedi az áldozatait, 35 ezer autó halad át, most már ugye az agglomeráció miatt, rengeteg baleset, 14 gyalogos életveszélyes sérülések árán, 60-70 súlyos baleset évente, ami tényleg sok, tehát ha azt nézed, akkor az 4-5-6 naponta ott nagyon komoly baleset történik. És hogy foglalkozunk az ügyel, hát ha sikerül megsürgetni azt, hogy legalább legyen lámpa, mert a zebra nem elég, az autósok nem lassítanak. Úgyhogy ennek próbálunk utána járni. Röviden, gyorsan nyilván, mert hogy lokális a történet, mi ezt tudjuk, de azt gondoljuk, hogy kell azért hát, ilyenekkel is foglalkozni. Jó, hogyha nálad is van ilyen, legalább merre indulj. Megálltunk küldeni. Így van, kiderül, hogy figyelj, kihez kell menni, ha van egy ilyen probléma, legalább ezt most megtudjuk, vagy legalábbis reméljük, hogy megtudjuk, mert az újságok már írtak mindent, hogy... Igen, itt elnézem, az újságok is foglalkoznak, a lakók tüntetnek, már nekünk is írtak, hogy segítsünk valahogy, próbáljunk ezzel foglalkozni, mert tényleg nagy a baj. Na, megkérdezzük először egy ott élőt, hogy mi a helyzet. Hello, jó reggel, ciao. Jó reggelt, szervusztok! Jó reggelt, Imre, hello! Helyi lakosként vagy most itt nálunk, ugye? Hello! Igen, a 20 méterre lakom az ebrától. Na, 20 méterre laksz az ebrától. Na, akkor te tudod, ezt úgy kell elképzelni, hogy az autók nem nagyon lassítanak, egy ilyen nehezen észrevehető zebra, ahol igazából nem érzékeled, hogy zebra van, nincs nagyon lassítás, közben az ártatlan, gyanútlan, gyalogos megoldom át, elindul, nem? Én nem gondolnám, hogy ez nem érzékelhető, mert jól belátható az út, van egy enyhe kanyar, de ezen semmi nem múlik. Inkább az a probléma, hogy tényleg a nagyon nagy autós forgalom mellett az autósok türelmetlenek, és abszolút nem tisztelik a gyalogosokat. Ez egy jó 10 éve húzódó dolog, akiket először elütöttek, akikről én tudok, azok most már felnőttek, most már gyerekeikre kell vigyázni. Ott mellette 2 óvoda van, ott jár át a lakótelep a boltba vásárolni, tehát mondják páran, hogy szüntessük meg a zebrát, hát az nagy butaság lenne, nem erről van itt szó. És mi már megtettünk mindent azért, hogy ott valami változzon. Aláírásgyűjtés volt, levélírás rendőrségnek, városvezetésnek, non-profit KFT-nek, a közútnak, és igazán semmi nem történik. Mindig hitegetés volt, hogy majd, ha ott épül egy bevásárlóközpont vele szembe, akkor majd, ha így, majd semmi nem változott, és ezért elégeltük meg ezt, és csináltuk ezt a forgalmasító demonstrációt. Amivel én most eleve elnézést kérek azoktól, akik... Szerintem nem kell szabadkozni, ezt ők kibírták szerintem, egyszer ezt kell kilelni. Tehát azért kaptunk hideget, meleget, persze, de nagyon sokan azt mondták, hogy nem ezzel kellett volna kezdeni, nem ezzel kezdtük, 10 éve harcolunk. Ibrahim, jól mondom a statisztikát, hogy évente, jó. 60-70 súlyos baleset, 11 gyalogos már életveszélyes sérülésekkel került kórházba. Hát ez pont itt számolgattuk, az rengeteg. Hát az olyan, mint ez a szintű. Ezt a heti egyet én személyesen látom, tehát ettől csak több lehet, kevesebb nem. Egy dologban kell finomítanom, hogy én nem tudok halálos balesetről, nagyon súlyos életveszélyes sérülések voltak, szerencsére halálos nem, de azért, ha látja az ember a 9 éves kisfiút vérző fejjel, meg vértócsával a fejem mellett ott, ha látja a nagymamát babakocsival, amit elütöttek, ha látja az öreg nénit, aki hát most már azt kell mondanom, hogy a való világ az itt kezdődik, amikor V.V. Mariska néni át akar menni az úton, és ez nem olyan egyszerű, mint a tévébe, szóval itt lehetne valóságsort fordatni ennél a gyalog átkelőhelynél, és a legnagyobb probléma az, hogy nem tudjuk, kihez forduljunk, mert, és elébe megyek akkor a következő kérdéseknek, ugye azt sem tudjuk, hogy a kihez tartozik, kihez kellene fordulunk, mert eddig erre sem kaptunk választ. Hát ez inkább miába? Szerintem egyébként önkormányzati történet, mint közútkezelő, városom tehát a járda, a jelzőlámpa, a dalogos létesítmények. Nem olyan egyértelmű. Ezt mindjárt megkérdezzük, igazából mindjárt beszélünk az önkormányzattal, valakivel, szerintem ez úgy a tiszta. Egyébként ti próbáltatok, gondolom, az önkormányzat a közútkezelőre, a közútkezelő az önkormányzatra mutogat, hogy mi a válasz, csak röviden, hogy mit mondtak nektek? Az, hogy a 11-es út önmaga, az nem a város fennhatóság alatt tartozik. Az a közút non-profit KFT. Ezt gondoltam, ezért kérdezett. A közút most azt mondta, hogy viszont a jelzőlámpák, ezek elhelyezése, működtetése, az már nem az ő dolguk, hanem a városé. Na most, tudjátok, itt arról van szó, ha valaki lenne, aki úgy áll hozzá, hogy miért, hogyan tudjuk megoldani, és nem azt mondaná, hogy miért nem lehet megoldani, akkor már minden megváltozott. Hogy de én ezért kérdeztem, mert gondoltam, hogy egymással mutogatás zajlik nyilván, szerintem közben ők ezzel nyilván tisztában vannak a problémával. Én nem értem, mert mondjuk egy körforgalom kialakítása azért az milliárd, tehát az nagy meló. De azért egy jelzőlámpát oda felrakni, összehangolni a többivel, hát azért nem gondolom, hogy ez annyira nagyon bonyolult, nem? Tehát, hogy azért az összehangolásról ne beszéljünk, mert a Szentendré nem sikerül régóta a többi lámpánál azt sem. Tudom, én sokat jártam arra, igen. A felszerelésre még csak egy mondatot. Én javaslatot tettem már, nem tudom, valaki megfogadja-e, hogyha megkeresnék a biztosító társaságokat, az érintettek, és bevonnák őket. Amit autót én láttam összetörve, több százat, abból már 10 lámpa kijönne oda. Tehát, hát igen, meg hát mondjuk, az autó is nagy kár, de nem beszélve az ember életekről, tehát nyilván az igen, a de ha pénzről beszélünk, hogy nincs pénz egy lámpára, hát azért azt mondják, körülbelül 8-10 millió, ha jól tudom, egy ilyen lámpás kezdődés. Mondom még egyszer, a biztosítóktól összefogással össze lehet messzedni. Imre, hogyha a lámpás helyen szeretnék átmenni, mekkorát kell kerülni a 10 zebrátokhoz képest? Hát körülbelül 300 métert egyik irányba és egy 500-at a másikra, de ez azért fura. Ez csak egy nem tart, tehát óvodában ott viszik át a gyerekeket. Ott van közel egy önkormányzati okmányiroda, ott van a lakótelep lehetősége, hogy átjárjon a boltba vásárolni. Tehát sokan mondták, hogy szüntessük meg az a zebrát, hát tovább is mehetnénk, lőjük le, aki át akar menni. Igen, meg a fél kilométeres sok. Oké, figyelj, mi azt tudunk csinálni, hogy felhívunk valakit az önkormányzattól, megkérdezzük, hogy áll a dolog. Nyilván ők hallják ezt a beszélgetést, abszolút mellettetek vagyunk, meg mondom, szoktunk ilyen helyi ügyekkel foglalkozni. Köszönjük. Remélem, hogy megoldódik. Ez az a 2x2 sávos út, ugye, ott Szentendrén, és ez ott helyezkedik igen, el, igen. Így van. Ott a kanyar is van, ráadásul emelkedő, lejtő, tudom, az egy nehéz szakasz, igen. Igen. És még egy dolgot azért muszáj jeleznem, ami most sokkal nagyobb problémának tűnik. Most kezdik felfesteni a kerékpáros nyomsávot a 11-es útra, ami azt jelenti, hogy nem kerékpárút lesz, hanem egy nyomsáv. Ugyanakkor a belső sávot összeszűkítik, nem tudom, 60-70 centivel kisebbre, a külső nagyobb lesz, és a szélét felfestik, hogy ott kerékpárosok mehessenek. Amit azért nem értünk, mert a Dunaparton végig van egy gyönyörű kerékpárút, tiszta levegőben, nem büdös környezetben. Ez a felfestett nyomsáv pedig tele van most is, mert ezt az utat azért nem nagyon takarítják, mint a többit se. Tele van kővel, törmelékkel, fával, műanyag. Jó, én azt hiszem, maradjunk egy problémánál, most egy öröm, nézzük ezt a jelzőlámpát. Szerintem ez a fontos, ezért is csináljuk az adást, az már egy másik történet, és annak elbeszélésére máskor kerül sor. Jó, de dolgozunk az ügyen, fölhívunk valakit az önkormányzattól. Jó? Köszönöm a segítséget. Megpróbáljuk a polgármestert elérni. Imre, kitartás, szerintem erről kell beszélni, fontos, főleg ha óvodák, gyerekek, emberélet van veszélyben, azért az mindig érzékeny. Ez a heti egy baleset azért elég ez sok, hangzik. Ez valóban sok, azért foglalkozunk mi is vele. Köszönjük, kitartás, ciao, hello. Köszönöm. Imre, köszönjük szépen, hello. Igen, hát ez egy nagy kérdés, hogy mi a fenét csinálsz, nem? De én szerintem ezzel a polgármester hivatás tisztában van, de nem tudik akkor a költségnek földobni egy lámpát. Hát ha azért ott tényleg minden héten van, miért nem raknak fel egy lámpát? Gondolom, van azért erre egy szabályzás, hogy mennyi méterenként lehet ilyen lámpákat föltenni, mert most gondolj bele, hogyha az autók meg 100 méterenként meg kell, hogy álljanak azért, szóval nem tudom, ez egy, kéne a jogszabályzást tudni, hogy hát ha van erre valami, ugyanakkor meg az ott lakóknak egy jogos igény, hogy hadd békében hadd menjenek már át. De tudod, nagyon jó, hogy Szentendrén egyébként gondolod, se ott lehet kocsival milyen para, hogy a gyereked, igen, tudom, vannak lámpák, igen. Na, de inkább legyen lámpa, megáll az ember. Az is igaz, szóval mint hogy bárkinek baja legyen. Ott van az óvés, ott közlekedik a gyereked. Na, itt van Szentendre polgármestere a vonalban, Versi Nagy Miklós. Jó reggelt kívánunk, hello Miklós! Jó reggelt! Hallottad az előző beszélgetést, gondolom, itt voltál. Csak a legvégét, igen, csak itt voltam a végén. Azt, hogy szerbusz. Igen. Na, beszéltük Imrével, aki nyilván vázolta azt a helyzetet, amiről szerintem ti már nyilván abszolút tudtok. Ugye arról az ominózus kereszteződésről van szó, ahol ugye zebra van, lámpa nincs. És hát valóban megdöbbentő az a statisztika, hogy évente 60-70 súlyos baleset, 14 gyalogos életveszélyes sérülésekkel, ahogy a helyi lakosunk Imre elmondta, óvodák, nyugdíjasok mennek ott, áthasználják a zebrát. És hát ők arról beszélnek, hogy miért nem lehet egy lámpát felszerelni. Mi is ugyanezt kérdezzük, hogy mi a helyzet ezzel a kereszteződéssel. Várható-e oda lámpa valamikor szerinted? Várható mindenféleképpen. Azt kell tudni, hogy Szentendre átkelési szakaszán 3 olyan gyalogos átkelőhely van a 11-es úton, ahol van zebra, de jelzős jelzőlámpa nincsen még. Ezeknek a lámpás felszerelése a középtávú programunkban, tehát a közlekedésfejlesztési programban szerepel. Azt hallottam, hogy itt a költségéről volt egy kis gondolkodás, ez 10 milliós nagyságrendű egy ilyen lámpának a kiépítése, ezt be kell hangolni, ugye a vezérlést oda kell vinni az áramot, tehát azért ez nem olyan, hogy feldobunk egy lámpát, tehát ennek van egy jelentősebb költsége. Ezt a 3 átkelési helyet kell még megoldanunk, hogy biztonságosabb legyen a 11-es út. Akkor jól mondtuk, hogy ez nem közútkezelő, ez inkább önkormányzati feladatkör, ugye? Tehát jól gondoljuk, hát mi ugye is. A jogszabály ez ugye elég furcsa dolog, hogy a közút a kezelője ennek az országos főútnak, de hogyha gyalog át akarunk rajta kelni, az már az önkormányzatnak a hatásköre, tehát ha még át is akarunk kelni, tehát még ilyen luxusra is gondolunk, akkor az már önkormányzati feladat, de hát a jogszabály ezt így írja elő, tehát ezért mi tervezünk. Egyébként ezeknek a tervezése meg is történt, tehát ennek a 3 átkelőhelynek a jelzőlámpás tervei készen vannak, gyakorlatilag költségvetési forrás kérdése a dolog. Ezért is nem valósult meg eddig, tehát csupán anyagi oka volt annak, hogy ott sok-sok baleset történik, de tulajdonképpen a pénzen múlik, nem volt eddig rá költség, vagy nem volt pénz? Hát alapvetően költségvetési kérdés, sok más biztonságtechnikai beavatkozás is kell. Most mondok egy példát, tehát járda is nagyon sok helyen egyáltalán nincsen járda a városban, tehát hogy azokat is meg kell építenünk, tehát sok egyéb beruházás mellett kell ütemezni ezeknek a beruházásoknak is a költségét. Tisztában vagyunk vele, kell ez a dolog, tehát én azt mondom, hogy 3 éven belül ez a 3 gyalogos átkelőhely megkaphatja a lámpás. Én a középtávú tervre én sem akartam kérdezni, hogy nagyjából mit jelent, hogy kinek mi a középtáv. Csak 3 év, ez valóban egy kicsit soknak tűnik. Nem lehet ezt valahogy megsürgetni? Picit... Hát arra gondolunk, hogy felfestéssel még, tehát megvilágított előrejelző táblával, tehát hogy néhány olyan beavatkozással, ami még feltűnőbbé teheti ezt a gyalogos átkelőhelyet, ezt rövid távon is meg tudjuk tenni. A teljes kiépítés az több évet fog igénybe venni. Ilyen ideiglenesen telepített lámpátval nem lehetne ezt megoldani? Hát sárga villogó, ugye felfesteni a burkolatra, hogy a veszélyt előrejelző. Hát ez mind segítség lenne, hát van ez a sárga villogó, igen, az ebben a fölött villog, hát szerintem ez is akkor átmeneti megoldásnak segítség. Igen, azt gondoltuk, hogy ilyennel akkor ezt egy picit meg lehetne gyorsítani, de a végleges megoldás az mindenképpen a jelzőlámpás, és természetesen a körültekintő és óvatos vezetés, mert ugye az senki nem mellett szólnak, igen. Tehát 3 évet kell várni, 10 millió forint egy önkormányzat számára, ekkora megterhelés, amikor itt emberéletekről, óvodákról, gyerekekről van szó, akik ugye ott közlekednek, az óvodából átmenő gyerekek, hát azért ez nekem nagyon fura, hogy nem lehet valahogy ezt átcsoportosítani. Egy emberéletekről van szó, csak ahogy mondjuk járdát kell építeni, ott is emberéletekről van szó, mert mondjuk egyáltalán nem tudnak mondjuk az emberek úgy közlekedni, hogy lenne járda, akkor az is baleset veszélyes. Tehát most ugye kiragadtunk egy csomó pontot a városba, vagy egy átkelő helyet, tehát sok helyen kell építkezni az önkormányzatnak. Nem is kritikaként mondjuk, mert azt érezzük a részedről, hogy meg akarjátok is oldani a problémát, megérzitek a dolognak a súlyát, csak hát ez a 3 év mégiscsak ilyen. Nincs egy jó EU-s pályázat erre, hát már mindenre lehet nyerni, érted? Nincs egy ilyen csalogát. Vannak pályázatok, csak közép-magyarországi régióban, ugye ez nehezebb, de azért van, tehát van, csak nem abban a nagyságrendben, mint más helyeken. Például most nyertünk 150 millió forintot utak építésére, csak azt kell tudni, hogy nagyon nagy lemaradásban van a szentendrei közlekedési infrastruktúra, tehát nagyon sok fele kell a pénz, de igyekszünk minél hamarabb ezt a 3 átkelőt is lámpásítani, tehát felgyorsítjuk a dolgokat, ahogy lehet. Tehát a 10 évből 3 év lesz, ez biztató mindenképpen. A 10-ből 3 és esetleg 2. És most még egy kicsit, akkor kicsit még beszélgetünk veled, lehet, hogy már 2. Lenyomtuk 2-re. Hogyha esetleg az egyik biztosító úgy döntene, hogy beszáll a buliba, és mondjuk egy kicsit benyúl a zsebébe, akkor arra lenne lehetőség, hogy mondjuk ott a kereszteződésben az egyik utcát, hát nevezitek mondjuk Halljancára, vagy valami. Akár egy teret, is elnevezünk, tehát hogyha adnak pénzt, akkor minden lehet. Generáli gyalogátkelő gyerekek. Hát az tök jó. Így van. Nem, generáli zebra. Az Aliánc utca után közvetlenül érdemes lejjebb. Na jó, hát akkor meglátjuk, hogy alakul ez 2 év. És 3 átkelőről beszélünk, ugye, tehát most egy, amit szóba hoztatok, de 3, tudni kell, hogy a Római Sánc köznél, a Lilium utcánál, és ez a Telep utca, ez a harmadik, tehát egyik sem megnyugtató jelző lámpa nélkül. Na de azért az megdöbbentő, hogy írja nekünk a helyi lakos, akivel beszéltünk, azért 10 éve egy lámpán megy a harc, szóval azért ez valahol tényleg nonsense. Nem? Hogy ők 10 éve küzdenek, körülbelül ezt ő el is mondta adásban, és akkor most basszoljuk, hogy akkor oké, rajta vagyunk még 2-3 év. Tehát nagyjából sikerül elérni, hogy 13 év alatt felkerüljön egy darab jelzőlámpa. Kiépítve, infrastruktúrával, mindennel együtt. Hát azért ez elképesztő. Na jó, hát drukkoljunk. Legalább lesz mit ígérni a választásra. Sok mindent kell építeni, tehát annyi utat nem építettek Szentendén, mint amennyit most ebbe a ciklusba mi építünk. Tehát, hogy indul a kampány. Ahonnan indultunk szerint. De ahhoz képest nem rossz az építkezési tempó. Jó, hát reméljük. Köszönjük szépen, jó munkát nektek, bízunk benne, hogy rajta lesztek tényleg az ott lakók érdekében. Miklós, okay. Köszi, jó munkát nektek, ciao, hello. Értitek, tehát ez ad megdöbbent, hogy 13 éve. Igen. De 10, ami millió. Volt, plusz 3. 10 millió forinton megy a dolog. Hogy azért ez mekkora? Ez egy bagatell összeg, ha azt nézed, nem? Hát, mennyire jó lenne tényleg, nem? Hogyha most valamelyik biztosítónál hallottak minket, és egy picit a zsebükbe nyúlnának, és örökbe fogadnák ezt a kereszteződést, és megoldanak ezt a dolog. A Lilium utca is nagyon szépen hangzik, de mennyivel jobb az, hogy Grupama. Igen. Na jó, hát reméljük megépül. 3 perc, pontosan 7:30, jövünk a hírek után. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. 3:48 lesz pontosan, 2 perc, azt írja valaki, na ezt a dalt ne kérjük a 100-as listába, Bali. Mm-hmm. Nyugi, ez nem egy műsor lesz, ezt mondom, tehát nem csinálok 100-as top listát, tehát nem kell megérni, ezt a nevet adtuk, felmondtunk, egy ilyen promót, küldjetek a kedvenc dalotokat, ezen majd a rádió csinál valamit, nyilván nekik ez fontos, nekünk is fontos, de nem az lesz, hogy Bali top 100, sziasztok, szombat este 6 óra van, Bali top 100, tehát nem erről van szó, nem ez nem egy műsor lesz, csak kíváncsiak, meg ez egy közvéleménykutatás, hogy kinek mi a kedvenc dala, és nem csak azokat kell küldeni, ami ugye a rádió egyen szól, hanem amit itt tényleg szeret. Bármi, régi, új abszolút, abszolút, igen, tehát igen, igen, küldheti igen. A rokjait. Persze, hát csak visszadobják őket. Az azonnal a kéretlenbe megy. Felkezdték egyébként már írgat a kedvenc dalokat, például Feri azt írja nekünk a Viberen, hogy az ő kedvenc dal a Kücsü Kurbaga. Amit már olyan régen hallottunk. Ez egy török dalocska. Sláget csináltunk belőle. Itt van. Itt van. Na, Feri. Ez egy török dalocska. Mint egy kicsi béka, ugye? Igen, ez igen, arról igen. Szól, ugye? Ez egy török népdal. Ez meghallgat, ez régen hallgattuk már. Ez is el lehet küldeni. Ez is el lehet küldeni. Nem fogjuk játszani, de nyugodtan elküldhetetek egyébként, igen. Na, nagyon jó, hogy foglalkoztok ilyen témákkal is. Mi is küldünk majd hasonlókat, írja nekünk egy hallgató. Itt is van elég baj. Hát megindult az e-mail és az SMS és a Viber áradat, milyen ügyekkel foglalkozunk még. Ezzel szerintünk kellett, de nem tudunk azért nagyon helyi problémákkal foglalkozni, de mindent küldjetek nekünk, jó? Balázsi@radio1.hu, ha olyan az ügy, akkor természetesen próbálom mellélni. Hát hallottátok, 10+3 év a várakozási idő egy lámpára, most már csak 3 év, de legalább lesz mire építeni a választásokat, nem? Az önkormányzati választások jönnek majd a nagy választások után, hát akkor pont lehet kampányolni. Lehet kampányolni, hogy elkészült a lámpa, igen. Vak, vak, vak, hú, vak, vak. Ja, bocsánat, csak dalamtapadás. Meg kell hallgatnod újra, akkor el. Igen. Tényleg. Balesetben az M5-ösön Pest felé a 27-es kilométernél áll az egész pálya. Ez Milf Hunter küldte nekünk. Köszönjük szépen. Sok ilyen veszélyes közlekedési helye van Magyarországon, annyi fölösleges dologra szórják a pénzt, keres, hogy miért kell megvárni, hogy valaki meghalljon ahhoz, hogy történjen valami. Tökéletes a felvetés, egyébként így van, ezért foglalkozunk mi is. Építsenek oda egy stadiont, egyből lesz felüljáró, aluljáró, kisvasút, reptér, minden. Tényleg, Szentendre nem kap stadion, gyerekek? Nincs szó a Szentendrei stadionról? Hogy áll a Szentendrei futball? Nem, ők egy új skanzet kapnak. Ja, egy új skanzet. Hát, egyébként fontos. Putyin elment, na mit szóltok? De késett is egy csomót, nem volt ott a megnyitó, hát szegény dzsúdosok ott álltak, várták így a főnököt. Jött a főnök, leigazolt a Paks 2-t, megkapta rá a dát. Tulajdonképpen kicsit ezért jött egy judo VB-nek álcázott Paks 2-i leigazolásra, pislogott 2-t. Elvitt egy pár kéget, fűtőelemet, hozta a friseket. Igen, ugye, tegnap írt egy hallgató, hogy nem is az a kérdés, hogy miért jön, hanem hogy mit visz, ugye? Aha, tehát, hogy mindig mit kér? Mit kér cserébe azért, hogy ő ide jön? Ez a nagy kérdés. És egy papírlapon sok minden elfér. Figyelj, az a konvoj, én azt néztem tegnap ott a hírekben, valahogy belefutottam, ment a TV, és figyelj, 4-5 lesötétített, nem tudom, Merci Vito Transporter, 3-4 nagy jeep, fekete autók, Audik, hát ott ha tudod is, hogy jön a Putyin, nem tudsz benne kártyát, mert nem tudod, hogy melyikbe ül. Hát várj, nem tudod, hogy melyikbe ül. Úgy volt, kettő ugye, repülő jött. Nem kettő, 6. Az volt, hogy délre jön a mester, a főnök, és innentől kezdve elkezdtek leszállni az orosz gépek, és senki nem tudta, hogy melyikben van az elnök, és azt mondja, 6 jött. Én kettőt látom, hogy kettő szállt fel, és akkor más útirány van, de megközelítették Budapestet. Ja, és az ő gépének az úti cél Szocsi volt megadva. Hát azt jelentették le, hogy egy Moszkva-Szocsi gép indul el, és aztán egyszer csak elindult Budapest felé. Hát vagy ennyire volt a képben. Hova megyünk fölött? Szerintem Szocsiba. Hol vagyunk, Budapest? Basszus, nem, várj, majd megnéztem, mit küldött Vitya. Azt mondja, hogy igen, nem, Budapest. Budapest. Akkor már leokézzük Paks 2-t, és akkor gyorsan leokézták. Azt gondolkodtam, hogy mi lett volna, hogyha mondjuk a gyorsforgalmi jönnek. És sikerül mondjuk az, ami a múlt héten pénteken sikerült egy kamionosnak megint. Beszorulni. Hogy igen, ott van egy sárkút, és ott előtte van egy ilyen kis méretkorlátozó, ilyen hát nem pici kis építmény, és sikerült vele becsúsznia. Rögtön hívtam Attilát egyébként, Györke Attilát, és mondta neki, hogy hát aki most arra feleljen, az meneküljön két irányba, spricceljenek szét, amire csak lehet. Mert... De mi nem ott jönnek egyébként, nem a gyors, hol hozzá? Most hátulról hozták, a Kerepesi jöttek be, azt hiszem. Aha. De képzel, ott állnának. És így várnának. Egy kamion próbálna oda híd alól kijönni. Bocsátok! Józsikám, húzzál menjen a kamionod, mert itt áll a Putyin. Csinálj majd selfie. Elökkor egy selfie, de egy selfie csinálj. Azért az megvan, hogy a 4 orosz testőrben. bekopogsz a nagykörösi külső, hogy elnézést, amíg kihúzzák a kamionot, csinálom már szelfit, a Putyinról csinálom már szelfit. Menjétek már oda, a fiam, aztán dobjátok le ezt a startandot a pályára, hogy menjünk már befele, mi is később be vagyunk. Igen, ez tök érdekes, amikor így végenek a protokolláris, ilyen leülök, és akkor 600 fotós sajtos, tud, és még ketten ülnek ott a magyar miniszterelnök meg a Putyin a judopályba, akkor is ilyen nagyon, nagyon körülményes, nagyon fordítós, nagyon tolmácsos, ugye az Orbán is jól beszél angolul, a Putyin is megtanult angolul, vagy akkor azért van egy ilyen kis lazulás, mint mit tudom én, mondja Putyin, elveszem már a cipőmet, a bőrcipőmet, annyira beleízed mindig a lábam, nem zavar, dehogy zavar, vedd le nyugodtan, én is leveszem. Tudod, van egy ilyen friss volt ez a minyon vityap. Megmondom, most egyből a végletet, igen, egyből a végletet. Ez a totális pelazulás. Most nem teljesen erre gondoltam, hogy emésztési problémákat megbeszélek, de mit tudod, leveszi a cipőt, és azt mondja, hogy figyelj, mikor zavar, dehogy zavar, hát vedd le nyugodtan, mert ugye tegezőbe megy, hangulul beszélsz, ott nincs nagyon magázat. Van egy ilyen kellemes, ellazult, vagy mindig egy kicsit feszengős, nyakkendőigazítós, zavarban vagyok, kicsit ott üldögélek, szorongok, hogy ott a Putyin elnök úr, fészkelődik, mozgódik, és az egész egy ilyen egy ilyen mürűbrahaha, mürűbruhaha nevetés, vagy van egy ilyen, tényleg egy ilyen őszinte 5 perc, amikor ülnek a páholyban, és akkor Baks 2, oké, Baks 2, mondom, oké. Baks 2, rendben, oké, engedel, így szóval hagyjál már, lesz, igen, megépítjük, orosz hitelből. Például, az a kis vörös titkárnő, itt van még, és kacsint ugye Putyin, tehát van ilyen? Nézd ezt a kis hablányt, még a fekete-tengeri flottára szolgatom, akkor barrakta a föld a bal bicepszemre, én kicsit a fejem hát, kicsit hát, tányásra akartam, de aztán nem, talán inkább tavárisos lett a fejem, de bal meg azért érted, akkor a csinál. Igen, hogy, mert ugye amikor ott van a sajtó, meg ott vannak a tolmácsok, akkor tényleg láttam, hogy az egy ilyen nagyon feszengős 3 perc, protokolláris, leülsz, két székbe, kezet fogsz, mosolyogsz, fészkelőd. De hogy amikor úgy van egy ilyen lazulás, hogy hozzák a lazacot, és akkor a Putyin elmesél, hogy legutóbb mire vadászott, így hogy van, térdelt ellenzéke rá megint egy grizzlire, és az ellenzékre, és minden ellenzéki újságíróra, aki mer bármi rosszat írni a Putyin rendszerről. És ez jó sikerült, ez az egy lövős kép. És akkor kérdezi a Putyin, hogy figyelj. Azt mondtam a speciális srácot, hogy csavarják át a medvének a karját, érted, ketten fogták, két oldalról nem volt nehéz eltalálni. Te is likvidáld az ellenzéket, nem, én még csak újságokat szüntetek meg. Tehát van egy ilyen őszinte felszabadult beszélgetés, te mit csinálsz, ezek beszólnak, hát ennek a gulágra, hogy velem nem szorakoznak. Jó, ami még itt nem tartunk csak. Ez így megbeszélni szerinted? Vagy... Látom, hogy jön a következő kis trollerök. Jaj, most miért mondod, felszedtem egy pár kilót. Igen. Szóval nagyon kíváncsi lennék, de hát ebben nyilván soha nem pillantatunk bele. Amit az ember lát, az nagyon-nagyon feszengős. Egyszer, hogy elviszlek a dácsába. Dácsi az, nem Románia? Dácsa, nem dácsia. Ja? Ilyen volt az esküvő a hétvégén. No, például ilyen, hogy ugye hallom, megnősült a lányod. Nem küldtél, meghívott. Jól sikerült a buli? Vonatoztatok éjjel fél egykor? Berúgtál, nem rúgtál? Érted? Ami tényleg egy emberi érdeklődés, hogy volt a lányod esküvője, jól érezted magad? Vagy csak egy ilyen, tényleg egy ilyen nagyon, nagyon üldögélős, nagyon cselgáncsos, nagyon stadionos, nagyon megbeszélős, ám de semmiféle valódi emberi gesztus nem tartalmazó, nagyon protokolláris találkozás. Erre azért úgy kíváncsi lennék. Igen, hogy mi volt a NASA ajándék, mi a hozomány, bárhoz, hogy ért előre a közbeszerzésre. Hát ezt nem fogjuk soha megtudni. Na, viszont, amit olvastam, egy kicsi bulvár gyerekek, Rékasi Károly visszatér a barátok közbe. Ez az! Gyere, Karesz! Ez az. Visszatér a barátok közbe, és hát megpróbálja kitalálni, hogy térhet vissza. Hallgatunk is adhatnak tippet, egy hogy hogy térjen vissza. Nem felejtjük el a Dallas ikonikus jelenetét, amikor ugye hát Bobby Ewing egyszer csak kilépett a zuhanyzóból, és ott állt előtte Pamela, és nem is tudom mit kérdett. Kidőtt, ez egész egy álom volt, ami abban az egy évben történt. 3 év zuhanyzás után. Kicsit kipikelyesedett háttal. Jó. Bobby visszatért, és hát egy ország, egy kontinens, egy az egész világ megnyugodott. Hogy Patrick Duffy újra a Dallasban kívül azt a szegény magyar nyugdíjast, aki ugye kártett magában, mert nem bírt elviselni, nincs többi Bobby Ewing, és hát most a forgatókönyvírók nagy csavarral hát visszarakják majd Rékasi Karcsit a sorozatba. Nagyon kíváncsian várjuk, hogy milyen jelenet. Ő tulajdonképpen hogy íródott ki? Tűnt el, hogy tűnt el? Van egy BK szakértő, majd annál mondja, hogy valóban elküldték? A lábával kiment, hogy mi? Tehát itt volt párhuzam az élet és a történet között, tehát? Igen, volt párhuzam a lábával, mivel ugye motor baleset után volt karcsi, a lábával írták ki, hogy elment Mexikóba gyógykezelésre. Na de várjál, ezt én értem, hogy a motor balesetnél még ugye benne van, és még van egy felvett rész, de újat már nem tudnak vele leforgatni, hogy akkor jázza, hogy elmész, mert utána évekig ugye kórházak mindent, tehát utána, érted, mint mondok, egyszer csak eltűnik, és akkor valaki elmondja, hogy karcsi elment. Igen, vagy Barta Zsolt. Barta Zsolt, igen, Barta Zsolt elment Mexikóba gyógykezeltetni a lábacskáját. Miért reális Mexikóba? Így volt az utolsó. Hát figyelj, mert ő mafiózó, érted? Hát azért megy Mexikóba. Ott van a legjobb orvos, azért megy Mexikóba. Aha, értem. Én úgy emlékeztem, hogy neki is tartozott broker macska, és utána ment. Egészen Benizing ment a pénzein. Egy szörnyű piramis játékba szállt be, a Barta Zsolti. Főrakta azt a kis kevéskét, amit elrabolt. A rózsapresszóból? A rózsapresszóból összerakott, azt felrakta Marcsikára is. Hát mosott. Igen. Tényleg kocka cukron, Nespresso-n és nem tudom, amit sikerült átmosni, azt főleg odaadta Broker Marcsikának. Na, és hát mi nagyon szeretjük ugye Karcsit, többször beszéltünk vele már a gyógyulás alatt, mindig mondtuk, hogy nagyon drukkolunk neki, nagyon szeretnénk minél előbb színpadon látni a sorozatban, meg hát, hogy nyilván meggyógyuljon, tehát van egy emberi része is ennek a történetek, hogy nagyon jobban vagyunk, jó a kapcsolat. Volt nálunk bent egyébként még ugye az előző rádióban meg is látogatott bennünket. Úgyhogy régóta nem beszéltünk, arra gondoltuk, felhívjuk, megkérdezzük, hogy mi a helyzet, mikor láthatjuk újra, mikor tér vissza. Most már azért jó híreket olvasunk. Színházba is nem sokára játszik. Visszatért. Tehát úgy néz ki, hogy kezd azért az ő élete, hál' Isten, újra egyenesbe jönni. Hát megszenvedte szegénykém, amit meg kellett azért, ahogy mondják. Azért ő megjárta most a poklot ezzel a 2-3 éves kis balesettel, gyógyulással, felépüléssel. Nagyon, hát, nagyon is. Amikor ő nálunk volt, utána történt a motorbaleset. Igen, tőlünk ment el. Beszéltünk a motorozásról, hogy bírja, mennyit jár motorra. Tőlünk ment el, és délbe jött a hír. Akartam. Picit vártam, hogy baleset a bulvár médiától, hogy összemossa a két dolgot egymással, és rákeni az egészet. Hát azért az nehéz lett volna, hogy mit tehetünk róla, de igen. Egy jó szalagcím azért lehetett volna. Balázsék miatt kellett sietnie szegény Rékosi Károlynak. Igen, de hál' Isten ez nem történt meg. Na, fölhívjuk, megkérdezzük, hogy van. Úgyhogy Rékosi Károlyjal jövünk mindjárt. 5 perc, pontosan 8 óra, itt vagyunk a hírek után. Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 8 óra után 10 percet itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. És éppen Mr. Bruha hát nézik a tévében. Igen, gyerekek, Mr. Bruha van a tévében. Német Kristóf, nagyon kedveljük őt. Mindig lehet vele egy jót nevetni. Így van. Igen. Csapkodom a térdem aláson. Azt a leborult szivar vége, de... Igen, nyilatkozik a mokában. Térdem aláson. Igen, nagyon jó. Trafik van Bécset. A 6-os úton a hullámfürdőn, a szemem puszi nektek. Áraviani, ez az utóirat. M3-as Nyíregyháza felé 189-190-es kilométer között kamion átszakított a szalagkorlátot, árakban pihen friss esemény. Csak puszi nektek mi, Patti? Ja, Patti utóirat, most értettem. Tehát puszi nektek, Patti, UI, I love Jani. Jó, nekem ez még korán van, de kibogoztam, tehát Patti, I love Jani. Janit küldött neked. M5-ös 44-es kilométernél, igen, pedig Szeged felé drága modell fotók készülnek, Usi, köszi, hogy elküldted. Ami a kitelepülésünket illeti, megint nézd, ha lehakítva nézed a képet, ő a legnagyobb móka. És ezt ismered, hogy igen, nélkül, nagyon jó. Szóval, ami a csütörtöki kitelepülésünket illeti, ilyen csütörtökön móka kacagás. Vagy Feri. Csináld már ezt te. Szóval mondom, gyerekek, a csütörtöki kitelepülés. Fontos, hogy nem csak amerikai utat sorsolunk, hanem elmehet majd egy nyertes Amsterdamba is. Viszont a gép azonnal az adás után indul. Tehát a játék lényege, hogy azt tud elrepülni Amsterdam egy hosszú hétvégére, hogy kivel, hogyan, egyedül, nem egyedül, minden mondunk majd a helyszínen. Aki odajön, elkéreckedve a főnöktől, fértől, feleségtől, ha van, ha nincs, akkor nem kell, akkor nem kell, annál jobb, de akkor is. Ha nem fontos, nem is baj. Kalandvágyó, a kalandba fejest ugrani akaró, életvidám, életszerető embereket várunk, akik becsomagolnak, hozzák a koffert, hozzák az iratokat, mert onnan valaki azonnal megy a reptérre. óriási jó lesz. Jó? Majd elmondjuk, hogy hogy. Meg hogy mit kell csinálni. Meg hogy hogy derül ki, hogy kimegy. Mindenesetre azt tud elindulni, akinél ott van már minden ahhoz, hogy 3-4 napot eltöltsön Amsterdamban, mert hogy lesznek amsterdami utak is. Hány váltó alsót pakoljanak? Rád van bízva, ez már egy hosszú hétvége. Igazából én azt hiszem, hogy ez, igen, ez egy 2-3 éjszakás amsterdami kirándulás. Aha, igen. Szállása. Hát ott azért többet, mert foggal tépik le rólad, Feri. Bemész a negyedbe a pirosba. Bemész a piros lámpás. Igen, meg hát nem csak az nyilván, de most nem ez a speciális úti cél, hanem... Jó, de hát mi hadd gondoljunk már arra, amit mi csinálnánk, ja, hát ha elmehetnénk ha valakit, egyedül. Ha valakit a szélmalmok érdeklik, meg a Fapapucs múzeum, oda is el lehet. Így van, így van. Vagy a piros lámpás... Tulipán kiállítás és brigatároló. Ezek vannak ott, ennyi. Kafé-shopok például. Csatornák, lakóhajók, sajtfondű. Mindenféle is, hát onnan még lehet kirándulni, egy Brüsszben meg hasonló, nagyon szép helyek vannak egy órán Amsterdamtól. A lényeg tehát, hogy becsomagolva, bőröndel, úti okmányokkal ellátva érkezzetek. Azok, akik szeretik a kalandot, akik nyitottak egy hosszú hétvégére, az is lehet, hogy nem egyedül, az is lehet, hogy egyedül, azért jobban hangzik, hogy nem egyedül, kalandvágyó. Kalandvágyó hallgatóink jöjjenek becsomagolva. Jó? Tényleg, vége az adásnak, és irány a reptér. Lesz feladat, vagy csak sorsolás? Nem, hát azért lesz majd feladat. Persze, lesz majd feladat, hogy nyerhetitek meg az amszterdami utat. Viszont tényleg érdemes úgy odajönni, mert nem lesz idő onnan nagyon hazamenni. Ha valaki utazna, készüljön föl rá. Az egy klassz dolog. Egyszer csak én beleugranék egy ilyen kalandba. Ez kaland, igazi kaland. Az ember egyedül lenne, vagy mit tudom, még fiatalabb lenne, nem? Én ezt is mennék. Majd jövök egy incetlik. Reggel, kimentem Balázsékot. Aha. És a bőrönt. Aláírás, elfogyott a tej. Kutyát etett, kertet, locsolt, a teljesnek írt ki, a sajtból elég. Emlékszem az Airplay-ben. Nagyon. Na, úgyhogy ez lesz, jó? Alsónod rág, minek érez egy hallgató? Hát csak a komfort érzet véget. Igen. Én szerintem azért az jó, hogy az ember ott átöltözik, meg visz magával ruhát, de nem akartok, akkor ne hozzatok bugyit, hogy alsónod rágot, pasik is utazhatnak, csajok is. Tehát igazából rátok van bízva. Én a lelki személyemet látok kalandvágyó fiatalokat, akik reggel 6 órakor ott állnak az üvegstúdió előtt bőröndel. Az jó mulatság. Jó. Ez egy jó mulatság. Úgyhogy hajrá. Kérdezik, hogy te jössz-e? Amsterdamba? Nem, a kitelepülésre. Ja? Hát... Lehet, hogy oda nézek. Aha. Meglátom. Szerdán bedepózok, az biztos, mert az nagyon jó. Szerdán bedepózom. És akkor például csütörtökön lehet, hogy oda nézek. Nem biztos. Oda tekersz, oda kerózod. Nem? Az úgyis jól megy nekem, igen. Na, ugye a helyszínről még egy mondat, ugye ez a budapesti Erzsébet tér, csak most nem azon a helyszínen voltunk, hanem kicsit arrébb az Óriáskeréknél, de megtaláltok minket. Óriáskerék alatt, mellett. Azért akkor nem akkor az a tér, hogy ne lehessen megtalálni majd azt a rohadt nagy stúdiót. Igen, persze, megtaláltuk, igen. Na, én nem vinnék Amsterdamba semmit, ha fű van, akkor minden van, írja Peti. Na, Peti, hát nem mondj ilyen csúnyákat. Egyébként az legális, tehát, hogy, de nyilván ne ez legyen a cél. Így van. Kimegyek egy kicsit. Tehát, hogy igen, miért mész? Nem ezért választottuk Amsterdamot, de hát ha valakinek ez jut eszébe, hát végül is legális. Tehát igen. Legális a piros lámpás, és meg a kafisokok is. A Hujber mondta, hogy vigyek vásárfiát. Igen, Hujber adott egy bevásárlólistát. 5 gram. Egy tétellel. 2 pipa, 3 mag, 4 növény, 1,5 kiló kender. Na, Rékasi Karcsi, gyerekek! Ugye megígértük, hogy hívjuk a mi drága Rékasi Karcsinkat, és jó híreket olvasunk vele kapcsolatban. És ennek mi baromira örülünk, mert drukkoltunk neki, beszéltünk vele a felépülése alatt, sőt a baleset után is. Közvetlenül egy-két héttel a baleset után tudtunk vele interjút csinálni, és azóta folyamatosan, hát nyomon követjük az ő sorsát, és baromi jó híreket olvastunk. Egyrészt, hogy visszatér a színpadra, ami ugye hát nagy öröm azon embereknek, akik látni akarják őt színpadon. Így van, Bócát fogja játszani a Kincskereső kiskötmönbe. Igen, és hát egy ország várja vissza a méltán népszerű BK-ba. Ami már nem olyan az a sorozat, mert nélküle, mert hogy gyakorlatilag annyira hozzánőtt az a karakter a sorozathoz, illetve a karakter is hozzá, hogy egyszerűen nem ugyanaz, neki vissza kell térni. Így van. Hát igen, és emlékszünk nagy ikonikus átváltozásokra akár a BK-ban, hogy bement Ilda a szobába ilyen hajjal, kijött olyan hajjal, ugye, de hát akkor a szereplő döntött úgy, hogy nem akar. Emlékszünk nagy zuhanyzós visszatérésekre, hogy Bobby Ewing ugye visszatért a Dallasba, és hát Pamela kinyitott az ajtót, és ott volt a frissen zuhanyzott Patrick Duffy. Bárcsak a Tilda cserénél lett volna a zuhanyzós rész. Igen, azt el tudnám cserélni, el tudnám kézelni. De ugye hát, de Barta Zsolt ugye elment valahova, talán Mexikóba. Így van, a lábát. a lábát, hogy legyen párhuzam, sajnos a szomorú valóság és a szomorú valóság és ugye a sorozat, és hát most nem sokára visszatér, de hát akkor ez nem lesz egy olyan visszatérés, hogy itt Hamvaiból kell feléleszteni, egyszerűen csak újra megjelenik. Megjelenik Barta Zsolt. Igen. Kirúgja a kocsma ajtót, hogy a rózsa espresso ajtaját. Yes, a szar kávé. Igen, kifőzte ezt a borzalmat. Igen. Nem voltam. Na, hát mindjárt megkérdezzük erről. Nyúlványát. Nyúlván tudjuk, hogy a sorozatról sokat nem mondhat, de hát azért annak is örülünk, hogy tudunk vele beszélni. Így van velünk Rékasi Károly. Jó reggelt kívánunk, hello! Jó reggelt kívánok mindenkinek. Jó reggelt. Na, a régi pénz meg lesz. Mindenkinek. Na, visszatérünk, a legfontosabb emelés. A legfontosabb emelés kérte. Na, jó híreket olvasunk. Óriásiak vagytok, gyakorlatilag ez most nem érdekel, hogy te mit akarsz mondani. Óriásiak vagytok, mert fölhívtok valakit, valakinél bejelentkeztek, lesz egy beszél. És attól kezdve csak titeket lehet hallani. Ez hát de most is te beszélsz. Igen, de aztán nagyon átadjuk. Nagyon jót lehetett rögni. Na, forgattál már? Ugye, mert most ért vissza a sorozat, és bár nem is volt nyári szünet igazából, tehát már munkába álltál, vagy most kezded magát a forgatást, és nem sokára felbukkansz? Nem, még nem dolgoztam, azért ide nem olyan egyszerű bekeveredni, hiszen szépen be kell a szálakat vezetni az egyébként nagyon burjányos közlekedési világba, tehát még a későbbiekben, és ahhoz képest meg természetesen minimálisan egy hónap lesz, amikor majd képernyőre kerül a jó Barta Zsolt, amint visszatér Mexikóból. Hogy hogyan, még én sem tudom. De biztos, az előbb hallottam, hogy berúgja a kocsma ajtót, vagy a rózsa ajtaját. Hát nem tudom, hogy melyik lábával rúgtad be a gyógyultal. Hát, ugye? Jó fel, kemény feladat, színészi munka. Ne, csak ésszel. Igen, csak óvatosan. Jó, tehát akkor még nem forgattál, és amikor munkába állsz, onnantól kezdve körülbelül egy hónap, amikor láthatnak téged majd újra a béken nézők. Mondjuk olyan hosszú időt övetik így be ez a gyógyulásod, hogy azon se csodálkozás neki, hogyha kinőtt volna a harmadik lábad. és úgy jelenél meg. Igen. Bőven bele. És egyébként is a csuda tudja, hogy mi minden történt Mexikóban. Az egy furcsa világ, és jó messze is van tőlünk. Tehát nincs kizárva, hogy három lábbal tér vissza Barta. Nem tudom, tényleg nem tudom. Még én sem láttam a forgatókönyvet, fogalmam sincs, hogy írják. Ezt a részét már izgalommal várom én is. Nem néztem két éven keresztül a sorozatot, amíg jó Barta külföldön volt. Nem azért, mert nem nézhette volna Mexikóban, nézhette volna. Nagyon-nagyon rossz volt elválni a dologtól. Színházban sem voltam. Azt hiszem egyetlen egy bemutatóra mentem el a mankóimmal. Elvették tőlem a dolgokat, amiket szeretek, és nem tudtam ilyen módon sem ránézni. Tehát a sorozatban sem tudom, hogy hol tart a dolog, a történet szálak most éppen hol tartanak, mert nem néztem, nem tudtam nézni, nem tudtam odaülni a tévé elé. Két év alatt azért akkor lesz mit a sztoriba bepótolni, mert azért az két év alatt meg... Te ki vagy? Igen, és te is, tehát megkavarodik. Valami jó ütős visszatérés kellene, tehát hogy itt a vérjel valaki szól, a jelenleg a rózsapresszor, a jelenleg üzletvezetőnél kint vár az udalon, hogy mexikai migráns, és veled akar beszélni. Hát, kérlek, de ne velem beszéld meg, hanem a forgatókönyvírókkal, mert ez nem rám tartozik. Én azon egyszerű munkás ember vagyok, aki megtanulja a szöveget, jó esetben, nem erre én mindig kínosan ügyeltem, megtanulom a szöveget, és lehetőség szerint, tehez meg van jogosítványom, amit még Szinetár Miklóstól kaptam a főiskolán, hogy állítólag meg tudok személyesíteni figurákat. Tehát ez az, ami rám tartozik. Tehát az, hogy hogyan, mi módon, nem tudom. Mi azért bízunk benne, egy szombréről vele fejeden, egy poncsóval rajta, az egyik kezedben egy cserepes kapusszal, másikban meg egy alulverrel. Minimum és bajusszal és nagy barkóval. Na és hogy vagy? Mit lehet tudni a felépülésről? Mert ezzel kapcsolatban is hál' Isten jó híreket olvastunk, hogy azért jól halad a dolog. Az olvasásról nem tudom, hogy hol. Például, ha már itt tartunk, én kiléptem ebből a körből. Nagyon-nagyon tortig vagyok az írott sajtóval. elég volt. Megszüntettem a Facebook oldalamat, megszüntettem a Facebook profil oldalamat, a Messenger, hagyjanak békén, nem. Annyi baromság látott napvilágot, ami pedig nem megtörténik velem, annyi mindent leír. Ja igen, hát most például, ezt is olvastam, a húgom telefonált rám, hogy tudom-e, hogy én a fiam lepukkant autójával járok pillanatnyilag. Hát a fiamról azt kell tudni, hogy még nincs 16 éves, hogy a néger életben lehetne neki autója. Ráadásul ezek szerint én a lepukkanttal járok, akkor van neki jobb is. Tehát ez egy ilyen gyerek, 16 éves korára már egy autóarzenál szedett össze. Szóval undorodom ettől a dologtól, és nem, akkor is írnak róla minden, de legalább nem veszek részt benne. Nem mondok egy szót sem, amihez hozzá tudják varni azt, hogy jaj, milyen jó, hogy nem vágták le a lábát Réka Sikárolynak, ezért most itt van és az üzlet megnyitva. Tehát hihetetlenek. Igen, most már csak bejutottam a hírkeresőbe, hogy Rékasi. Feladta Rékasi Károly, nem bírja tovább. Megrázó vallomást tett Rékasi Károly. Rékasi Károly, már rég feladtam. Elfogytak a tartalékok. Durva nyilatkozatot tett Rékasi Károly. Tehát, hogy igazából nem tényleg olvas dolgokat, de nem tudod aztán, hogy ennek valójában mennyi valóság. Az a valódi baj, az igazából baj ezzel, hogy nagyon-nagyon sokan az újságolvasók közül úgy képzelik, hogy Rékasi már megint jelentkezett, már megint jártatni akarja a száját, már megint mond valamit, már megint. De ez nem így van. Ez nagyon-nagyon nem így van. Az emberhez, hozzám legalábbis, érkeznek a telefonok. De egészen mostanáig, de mostantól letiltottam minden újságíró telefont, ami, hogy elérhessenek. Figyelj, én ezt értem, amit mondasz, ugyanakkor meg nyilván a bulvár is érthető, azért szeretnek téged, sokan szeretnek, egy népszerű sorozatban játszol, baromi népszerű a karaktered, te is, mint színész, mint szinkron színész, nagyon népszerű vagy szeretnek, tehát van egyfajta érdeklődés, nyilván azzal adják el, aki iránt érdeklődnek, és akit szívesen elolvasnak, tehát ami az előnyünk, sokszor az a hátrány is, hogy veled is ugyanúgy el lehet adni egy lapot. Érdekled az embereket, a történeted, szóval ez mindig egy ilyen kétes dolog, persze az ember próbál ebből kimaradni, de közben meg nyilván letettél annyit az asztalra, hogy az emberek szeretnek. Na jó, és de van amikor hogy jól van megóvás. Igen, hát nyilván ezt meg egy negatív tartalommal lehet aztán pláne hype-olni meg eladni. Tudjátok, hát van amikor megóvnám magam attól a helyzettől, volt ilyen is, abból egy ápolónő, egy nővér mentett ki. A műtét utáni nap, hát volt ebből 9 darab, tehát 9-szer műtötték a lábamat, egy műtét utáni napon éppen elzavart a kórterem ajtajából egy csürhe csapatot, újságíró és fotós volt, és azt kiabálta velük, hogy azt gondolják, hogy ezzel segítenek neki. Tehát tényleg ez a picike kis gondolat nem villant föl senkinek az agyában, hogy talán a műtét után nem kéne oda rongyolni be egy kórházba és fotót készíteni róla is egyáltalán, hogy mert talán nem segítenek neki. Ha már a szeretet olyan erős, amit említettetek, meg az érdeklődés olyan erős, akkor egy kicsikét kiméljük már, meg egy kicsikét támogassuk meg. De nem baj, ezzel már nem foglalkozom, előre nézek, mert ha visszafelé, akkor az a történelem, és a történelmen tudunk-e változtatni? Nem, a történelmen nem tudunk változtatni, előre nézek. Én ezt tanultam a szüleimtől, és ha valami nyűg van, akkor azt megoldjuk. Jönnek SMS-ek, Karcsi a Lékondi, működik tisztelettel a brigád. Most jöttem a pillanatba. Ez nagyon ütős volt most működik? Ezen a nyáron. Hát de nincs Lékondi a kocsimban, le kellett cserélni az autót, mert hát az egy értékes, semmi különös nem volt, de egy értékesebb autó volt, mint amivel most járok. Amivel most járok, ez 550 ezer forint, tehát ettől egy értékesebb, ez elég könnyű elképzelni. És de nem a fiam. És hát ebben nincs légkondi. Most viszont, amikor ezek a hőségrekordok voltak, és az autóban ilyen 50-60 fok, az kicsit ütős volt. Tehát nem működik a légkondi. Még nem működik, igen. Valaki azt írja, olyan sokáig voltál távol, hogy most csak haverok között vagy. Szépen visszaépülsz. Egyébként haverok között, bocsánat, tényleg hátralépek, hogyha akár írott, akár bármilyen sajtó képviselői jelentkeznek, de amikor most kerestek telefonon, akkor ez teljesen természetes volt, hogy veletek viszont szívesen beszélek, csak tudjátok, az utolsó reggelemet veletek töltöttem. Érdekes, hogy ezt mi is megemlítettük, igen, hogy mi egy rossz szómenként itt vagyunk veled, támogatva meg hívva téged, de tőlünk mentél, igen, tulajdonképpen. Tehát motorral jöttél hozzánk, ott hűültünk, és aztán igen, délben kaptuk a hírt. Hogy... Arcsi, szörnyű keresztez nekünk, nekem is most jutott eszembe, hogy mondták. Minden mi is cipeljük a tényleg. Ez ilyen mocsok. Alig alszik azóta, Jani, alig alszik. Már csak 164 centi vagy. Én ezt akartam mondani, hogy pedig aludj, mert nekem mindig azt mondták édesapának, édesanyámék, hogy aludj, mert álmodban nősz nagyra. Hát nem nősz nagyra, de keveset ugyanannyit aludtunk, te is, meg én is. Na jó, van, hát nagyon örülünk, hogy hallottuk a hangodat, vigyázz magadra, várunk vissza, álljál mielőbb munkában, a színházat szerető emberek miatt is, és hát a sorozat kedvéért, meg hát nyilván magad miatt, azért ez egy hosszú, szétlopták hosszú. Szétlopták a rózsát, öreg. Zsoltikát kell lesz oda, Zsoltikát tegyél rendet, mert valaki lopja a göngyöleget. Engedjétek meg, hogy elmondjam, hogy akkor már használjam ezt a nagy-nagy nyilvánosságot, amit most nekem adtatok egy pillanatra, hogy megköszönjem mindenkinek, aki drukkolva, kíváncsian, szurkolva élte végig, tőlem független ezt a két-két és fél évet. Azok nagyon-nagyon jól jöttek. Nagyon sokszor húztak ki a bajból a mellémállások, a drukkolások, akár csak üzenetek, akár egy SMS, vagy mail, vagy bármicsoda. Tehát mindenkinek nagyon-nagyon szépen köszönöm a figyelmét és az odafigyelését. Vigyázz magadra, köszönjük szépen. Várunk. Ciao, köszönjük. Szia, Karcsi. Tovább hello, hello. Hello. Ciao, viszont Rékasi Károlynak. Köszönjük szépen. Ciao, ciao. Azt mondja, hogy nagy rajongó vagyok a sorozatnak, már nagyon jelentőt Bartas volt a Csillagvirág klinikában. Egy perc, a pontosan 8:30, jövünk mindjárt a hírek után. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani reggeli műsora. Hello, good day! A Rádió Egyen. 3:49 lesz pontosan 3 perc múlva. Én ezt nem tudom megszokni, ezt a kis kutyaugatást. Én bírom, végén. Nekem ez ilyen családias, jó, én ezt nekem szeretem. Nekem mindig Uhrin Benedek jut róla az eszembe. Szegény Benedek bácsi. De emlékszel, apa volt ugye a kis kutyának az ugatása. Amit egy hölgy presentált. Rebecca, Rebecca, valami ilyesmi volt, nem? Igen. Gyerekek, mindent tudok az osztálykirándulás elindulásának részleteiről. Ez a lemkémet. A feleségem körbefotózta a buszt. Lefotózta a safiőrt. Hogy tudjuk, hogy ki az? Keréknyomást mért. Megnézte a barázdákat. Nem kért el a papírokat? A buszt kívülről a kerekeket. Hát szerintem itt egy ilyen szülői összefogással így a japuka befeküdt olajnyomást ellenőrizni, és megnézni, szivárog-e valami a tankból, nem. Megnézték a kerekeket. Megkopogtott az alvázat. Igen, le van fotózva a sofőr. Tehát ott van, mutatom a fotót, ott ül a sofőrbácsi. Véleményezzem a buszt. Véleményezzem a buszt, éppen valami nem tudom, térképet rak el. Nem tudja az utat, hogy merre kell menni. Integető szülők, gyerekek. Ott a sofőr már zavarba volt, mert a Viki többször jelzett neki, hogy figyellek. Mit mutat? Vegyem fel az okulárimat? Figyel. Megyek a busz után. Szemmel tartam. Tudom ki, vagy tudom hol laksz. Igen, hát szóval, hogy itt teljes szülői feltérképezés, úgyhogy a gyermek elindult. Hát szerintem a szomorú események óta osztálykirándulásra. Buszvezetők ehhez már hozzá vannak szokva. Szerintem ez egy jó ideig, ez így nem működött, nem ment, aztán jött egy-két tragikus eset sajnos, és hogy azóta biztos vagyok benne, hogy az összes sofőrt ezt tapasztalatja osztálykirándulások előtt, hogy mindenhol van egyébként sajnos joggalokkal. Tehát, hogy itt azért... is ugye esett, csak ne, volt, tehát amikor a szülők állították meg a buszt, meg ugye a határnál állították meg a hibás fékrendszer miatt, meg szedték le a gyerekeket, mert a kerekek olyan állapotban voltak. Ott Viki sem bízta ezt a kis röpke osztálykirándulást a véletlenre. Szerintem konvojban követik a buszt, biztosítva a biztonságos megérkezését. De szerencsére volt még nála egy tartalék, 32 gigás mikroszim, és ezért még tudott fotózni. Elővetel kis... Valahol igaza van. Egyébként nyilván lehet, hogy túl aggódja a dolgot, de most már meg kell nézni. Igen, ez a baj, hogy igazából meg túl aggódja. Nem lehet túl aggódni. Nem, de azért ott egy gyors műszaki vizsga, azért az megnyugtatja a szülőket. Vég padot hozott be, Viki. aki levezényelt a csomagtartóból egy mobil fékpadra, rádobta a busz gyorsan. Aha. Sofőrnek mutatott 3 kressztáblát, hogy ismerje, 2 közlekedési szituációt vázolt, hogy mit csinál a sofőr, mondta, hogy jól válaszol, akkor beülhet a buszba. Tehát azért egy gyors ellenőrzés. Reflex vizsga. Minden gyors. Tudok. Viki az elejét felnyitja, aztán ötjék, lecsukja, megtörli a kis olajos kezeit, homlokát. Azt mondja, minden rendben van, igen. Okay. Csütörtökön jönnek. Két nap már majdnem szabadság. Uh-huh. A másikat is letudtátok volna. Hát igen, a kicsi marad. De azért könnyebb egy féllel. Hát, akinek 2 gyereke van, az tudja, hogy azért az egy az jóval egyszerű, mint a... Jó. Jóval egyszerű. Vagy játszik cínékkel. Nem zalatnőjékkel, hanem a kislakókkal. A kis egércínékkel. És mennétek föl, és mondjuk, milyen furcsán csendben van a gyerek. És így felmennétek, és ott ülne a kis ágyikóján, és előtte pedig egy csomó egérke, és etetné őket egyiket a másik után, és meg lenne, hogy költöztek be, meg miért költöztek be. Egy kis kekszeletetni őket egyiket a másik után, és beszélgetnének egymással. Jaj, de jól szórakozunk ezen, könnyű nektek, majd te neked lesz egered. Inkább hozzá nekem egért csapd, te úgyis sokat jársz gazda volt, mert mindig vetsz alatt. Nálunk a kerület szélén vannak a szeméttelepek, nem porcelázták fel őket. Mindig vetsz, aratsz, művelsz, gyomlász, menjél nekem, inkább léci hozzá. Hozzak valami egért csapdát. Hozzak neked holnapra egyet. Egyet. De az emberséges kategóriából, vagy pedig... Nézd, én egy sokáig úgy gondoltam, hogy legyen az emberséges kategória, jó. És oké, és szegény kis egér. Tegnap, amikor mondom, 3-11-kor felsikítva felébresztett, hogy na most menjek le, és én konkrétan azt hiszem, hogy 2 símaszkos csávó áll a nappaliba, hogy ide a plazma tévét, meg a Rolexet, ami nincs egyébként, mert nem mordokorát, vagy nincs Rolexem. Érted? És erre egy egeret látok átszaladni az előszobába, majd elindul felfelé a kis Rolex a lépcsőn, és alsógatjába vadászom úgy, hogy a Vicky azért persze videózza. Akkor gondoltam, és akkor, hogy te tehetsz róla, hogy a humánus megoldásokat. Tehát nekem mindegy, miért hozok. Hozok. Ami lenyisztantja. Hozok egy napalm csapdát. Mi a humánus? Tehát mi a humánus? Az, hogy a fejét vágja le, és nem érez semmit. Mert átvágja rögtön a gerincfelőt. Költöztessük be ide egy ilyen kis szép terrárium. Na, ha nagyon fog megkérülni a gazdi. Miért? De hát szép terrariumot berendezünk, forgókerékkel, kis itatóval, alommal, és akkor itt élne Balázs Egere. Nekünk volt egy, mi tartottunk otthon egeret, mert a macska egyszer hazajött, én nagy büszkén, és így meg akartam mutatni, hogy hát azért nem véletlenül hízlaljuk mindenféle ilyen prémium minőségű tápokon, és lerakta a bejárati ajtó elé, lerakta a lábtörlőre. És hát sajnáltuk a kicsit, elindultam vele természetesen a kuka felé, hogy eltemessem, és elbúcsúzzunk tőle, stb. De nem, megmozdult. És aztán azt mondjuk, hogy basszus, akkor nézzük meg, hogy mi lesz belőle, és felé lett a kisegér. És patkány lett. Patkány lett, ami beszélt, főzött nektek néha egy jó kaját, egy kis kuktát. És fél pár hónapon keresztül élt, még rendesen volt kis doboza, volt benne kis forgókerék, tehát még gyakorlatilag az őszegyét el is tudom neked hozni, mert megvan. Jó, hozzad nekem, minden mit hozol. Ma reggel arra mentem le, hogy kirakott egy ketrecet a szoba közepére, és belerakott egy répát, vagy valamit. Nem tudom, milyen csapdát akart állítani a Viki. Ja. Igen. Arra mentem le, hogy az egér ott franciázott a barátnőjével a nappaliban. Mondom, drága tessókám, nekem várd meg, amíg fölöltözöm. Ne itt egyszer lézében nézem végig, hogy te a barátnődet boldogat. Nem, a Viki berakott egy ketrecet. Nem tudom, honnan szervált éjszaka, azt hiszem, ez még egy régi sünketrenc, ami a garázsban van. Berakott egy ketrecet a nappaliba. Kirázta belőle a sünt, ami marad maradványa. Berakta a nappaliba a szoba közepére a ketrecet, és így azt gondoltam, hogy azért mi sem vagyunk teljesen normálisok, tehát hajnalban vagyunk, hogy a szoba közepén egy ketrec. A ketrecben valamiféle élelemre utaló dolog, a ketrec ajtaja nyitva. Tehát szerintem az egér bement, röhögött egy jót, megzabálta a felét, majd kimászott, ne se spárga, se ceruza, ami lecsapja az ajtaját, semmi. Tehát, hogy nem értettem az elgondolás, hogy belemegy a ketrezbe, beleesik, és akkor majd azt mondja, hogy bezárja a kis ajtót, lenyeli a kulcsot, és azt mondja, de fogságba ejtetetek, jobb lesz nekem fogságba, hozzatok még finom elemmúzsért. Tehát mire gondolta Viki, amikor ilyen 3-4-1-kor ketrecet rakott le? Mert láttam, hogy még akkor küldte az öresen. Egy ketrec? Egy ketrec? Hát a ketrecbe életében nem ment még be egér a ketrecbe. Úgyhogy annak nincs ajtaja nagyon. Tehát, hogy így, mi volt az elgondolás vajon? Magára borítja a ketrecet, az egér ott reggel megtalálod, és kész. És Csalinak belerakott egy macskafogó DVD. Igen. Mennyire beteg a dolog, gyerekek, kiraktam az egérről tegnap a fotót, hogy azért ez a Facebook közösség is milyen fura. Kiraktam egy fotót a gyerekszobában, és azt mutattam, ez 13 000 like-nál tart, és 520 hozzászólásnál. Tehát 520 aki megfejti, hogy kell az egeret elenteni. 13 000 like, egy nyomorúságos fotó az egérről a gyerekszobában. Hogy ott szűköl. Szűköl, röhögve menekül, és nagyokat kacag közben. Ez 13 000 like, érted? Tehát, hogy így... A szép szerintem minek az egérrel van nagy többségében. Valószínűleg az egérnek drukolnak egyébként, igen, hogy nehogy már elejtsen. Tudod, milyen csapdát hozzá lesz? Nekem minden miért hozol. Mert úgyse fogja ráemlékezni reggel, hogy este hova tette, és az lesz reggel. Mondjuk, ha belelépek és amputálom a nagy lábujjamat, akkor beperellek. Igen, egy ilyen rohadt nagy róka csapdát. Nem, tényleg rád bízom. Hazafelé bemegyek a gazdaboltban, tudom, hogy te csak a gizdába jársz, és akkor hozok neked legalább 2-3. De tényleg jó. Te a gazda volt, még gizda volt. Úristen, de rossz. Jó, hozzál, megfizetem, ne legyen túl humánus. Tehát én sokáig te gazdoltam. Baleset és sebészetet érgévére láttak, hogy nyíltsebb is benne elmentáli darabok. Tehát a gyerek... Perben az, hogy bele fogsz tényleg lépni. Gondolj, hogy a gyerek 4 kézláb járkál azért ott, mondjuk már nem mindig, de hogy azért az néha játszik, de hogy közben tehát likvidáljuk az egeret. Jó, erre kérlek. Tehát nem érdekel a beleragadt, de élve marad, és leöntöd vízzel, és akkor az kioldódik. Tehát... Bízhatsz bennem. Jó, tehát tegyünk ennek a szörnyű történetnek a végére egy olyan pontot, hogy holnap reggelre ott az egér. Jó, nem lesz gond szerintem. Semmi gyúlékony nincs a lakásból, ugye? Jó. Akkor Petro. Jani, biztos, hogy egércsapra volt, amit hoztál? Nem tudom, konkrétan leégett 2 függönyünk a szobaszőnyeg, és megszólalt a tűzriasztó. Mit hoztál nekem? Házat. Jó, hát figyelj, meglátjuk, hogy mi lesz. Bari, raki kólát, mivel a cukrosat megissza, a szénsav a szervezetét nem bírja, 2-3 nap is megdöglik. Na, ha tudsz rohadékságot, hogy 2-3 napig szenvedteted az egeret azért, mert szénsavasat hívott. Tehát ennél humánusabb, ha levágjuk a fejét. Hát meg az lesz, hogy 3 napon keresztül hallod majd a kislábainak a kopogását, plusz böfögés. És egyre gyorsabb kopogás, hogy a koffein megy benne. Ilyen furát, mi nem ittam, mondta az egér, és ment tovább. Ő majd tudja, hogy én vadászom rá? Tehát ő már tudja, hogy ez egy ilyen harc, mert tegnap kicsit úgy éreztem, hogy egy ilyen megmutatom magam, röhögjünk egyet, tudom, hogy te figyelsz, én is tudom, hogy te figyelsz, néztük egymást, én 4 kéz láb, ő ott beszorulva, volt egy kis szemezés, én a vödörrel, Viki sikítva a konyharuhával, tehát nagyon hasznos a konyharuha. Tudja az egér, hogy elindult egy ilyen, ki nyer, ki a lakás, kinek a területe, kicsit azért tegnap én körbepisültem a gyerekszobát, hogy tudja, hogy azért ez abszolút az én területem. Tudja az egér, szerintetek? Persze, igen? Érzi. Hogy most elindult? Figyelj, lehet egy hátra fordítottam a baseball sapkát. Figyelj, ő társas lény, tehát, hogy nyilván az emberek társaságát keresik. Befeküdjön mellém az ágyba. Nem, hát keresi a társaságotokat. Tudja, hogy ahol emberek vannak, ott van kaja is. Tehát, hogy neki ilyen helyek kellene. Nem volt költözés a környéke, mostanában, akkor onnan jött át. Költözés a környéken. Igen, nem üresedett meg ott ház. De 2 magtár mellettünk megüresedett, mert kipakolták. és igen, lebontották a gabonasilókat is mellőlünk. Úgyhogy... De nem lehet, hogy az egér megvette ezt a házat, és most ő csodálkozik, hogy ti mi az Isten keresztek. Széjegyre felkerült a földhivatalba szerinted? Egér. Ott van egy fotó. Sose lehet. Széjegyre tulajdonlapon. A hangja, hogy megvett nemrégiben egy szép házakot. És abból látta. És az övé. A 10. oldal. 2 ingatlan már felzabált örök átjött a hajdújéktől, és azt mondja, hogy a celebeknél ilyen finom a kukorica, meg a rizsbeg, nem tudom, érted? Ráadásul nálatok minden bio. Igen. Csodakoszt. És tele van minden egér szarra, gyerekek. Tehát amikor azt gondolod, hogy a hangyák az veszedelem, akkor jössz rá, hogy ez sokkal komolyabb. Biztos, hogy ezt egy egér tud ennyit szarni. Viszont már többen vannak. Ha sok az egér kaki, akkor többen vannak. Akkor lefialtak. Akkor ez nem egy egér, te több egeret látsz. Igen, tényleg azt tudom tanácsolni, hogy mostanában csak színes tortadarát vegyetek. Az a tupi. Igen. A gyerek amennyit játszik a gyerekszobában, és mindig kérdezem, most pár napja nem éhes este, tehát nem tudom. De lehet, egészen jót tesz neki. Na jó van. Oké, van Julink a héten, vagy nincs Julink, vagy múlt héten volt? Hogy mi van most? Én már össze vagyok zavarodva. Ben van, elég korábban jött. Nem úgy értem, hanem hogy Juli rovatunk van, nem Julink van, hanem Juli rovatunk. Nem a múlt héten voltak a beszélő vaginák? 2 hete volt. 2 hete volt a beszélő vaginám, vagy múlt héten beszélt a vaginán? Az... Múlt héten volt a beszélő vagina. Akkor te most nem vagy. Nem. Akkor ki beszél? Ja. De vagy, de akkor most nincs rovatod, akkor nem konferállak. Akkor most nincs. Jó. De fölkonferálhatod, hogy Juli egyébként itt van. Juli itt van, igen, de rovat nincs. Viszont a csütörtöki kiteplés csak egy mondat. Ugye amszterdami utakat is sorsolunk az amerikai út mellett. A játékunk arról szól, hogy bőröndel kell megérkezni. Erzsébet tér, csütörtök, kitelepülés. Ha valaki hoz bőröndöt, utazószettet, akkor adás után egyből elindulhat Amsterdamba. Hogy kivel, hogyan? Az kiderül majd a helyszínen. Vállalkozó szellemű fiatalok, akik részt vennének egy jó kalandban, jöjjenek. Lehetnek idősebbek is, tehát nem kell, hogy fiatal legyél. Az a lényeg, hogy tényleg legyen nálad minden, ami ahhoz kell, hogy jól érezd magad Amsterdamban. Ha ez egy bankkártya és egy úti okmány, az is jó, de érdemes egy kis utazószettet odahozni, ugyanis ott a helyszínen valaki nyerhet egy amsterdami hosszú hétvégét. Viszont indulás azonnal. Így van, és mondjuk nem lenne baj, hogy utána megnyerted, bejelentjük, akkor nem jelenik meg a párod egy sodrófával, hogy nem hisztek sehova, te rohallottak a rádióban. Mocsogatni. Igen, tehát kéreckedjetek el, beszéljetek meg, mert ott 10 órakor valaki azonnal beleveti magát az amsterdami hosszú étvégébe. Hogy kivel mondom, és hogy hogyan nyeri meg, azt mondjuk. Minden esetre, aki érez magában vállalkozó szellemet, szívesen elmenne Amsterdamba, és beleugran egy ilyen kalandba, az csütörtökön már jöjjön becsomagolva. Jó? Nem lesz rá idő, tehát ha megnyered, és nincs áll a cucc, nem tudsz már hazamenni, mert indul a repülő. És szeretné már ott látni a nyertest. Tehát ez egy hirtelen jött történet, így van. Ez nagyon jó kaland. Így van, piros lámpás negyen, és egy csomó más lámpás. Valahogy mindig ez jön szóba Hollandiával, Amsterdammal kapcsolatban. Igen. Hát pedig engem a szélmalmok sokkal jobban érdekelnek. Igen, ott ott voltatok Amsterdamban, nem voltatok? Nem, már kérdezted egyszer. Ott a táncolnak, piros lámpás negyed, az erről szól, hogy minden, ami bűnös, az ott van. Erre elkülönítettek Amsterdam egy negyedet. Tök korrekt egyébként. Tehát ott teljesen legális, ugye, a prostitúció ezen formája. Tehát tulajdonképpen lányok táncolnak üveg mögött. Igen, vannak lányok, fiúk és diggörlök. Nem voltam még Amsterdamban, honnan tudod? Mit? Honnan tudod, nem voltam még Amsterdamban. Katalógus járatom. Előfizetél a piros lámpás katalógusra? És akkor ott bekopogsz, és nyílik az ajtó, és a kislány kilép a kirakatból, és akkor ott látod, hát ahogy te ott sétálsz, ugye én is voltam ott Vikivel, megbeszélik a turisták, hogy akkor hogy én mennyi, majd csukodik az ajtó, és elsötétül a kirakat. És akkor tudod, hogy ott... Behúz a függönyt, és akkor tudod, hogy ott most éppen ügykezelnek. Majd kijön a turista nagyon boldog, mosolygós arccal, a lány még megy vissza a kirakatba táncolni. És akkor ott sétálsz ilyen kis hajó, gondolák, hidak közepette, ugye az egy ilyen buli negyed tulajdonképpen. Coffee shopok, még nem tudom mi közepette. Okos, ellenőrizhető a dolog, érted? Adóznak a lányok, be vannak jelentve. Így van. És hát igény volna rá. És ott elkezdett kiabálni a Balázs. Viki, miért mész tovább? Itt vagyok. Hát... Igen. Nem, akkor mentem vissza már, amikor Viki lefeküdt aludni. Aludt csak szerintem. Tudom, hogy elfáradtál. Igen, beáltatóztam, és hát, bevetettem magam piros lápást. Református neplomén, bementem körülni. Na jó, van, jövünk mindjárt. 3 perc van, pontosan 9 óra. Nem elfejteni egy csütörtöki kitelepülést. Jó, Erzsébet tér, és hát hozzatok bőröndöt, ha mennétek Amsterdamba, jó? Jövünk mindjárt a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 9:40 lesz pontosan, 4 perc múlva. Gyerekek, nem javul nekem ez a történet. Nem. Pedig nagyon hittünk benne, hogy kamu az egész. Nagyon azt gondoltátok egy csomóan, igen. De nem, az iskoláját nem tudok valahogy ebből kikörni. Addig mondogatod magadnak, hogy beteg vagy, hogy látod? Igen, de valahogy nem, most már én is unom. Tehát jó volt, oké, nem kellett tekernem, megúsztam, pont jókor jött, de most már úgy kell. Jó, volt egy kis szerencsém, tényleg mindenki itt a kicsit nátás, de hogy most már az, hogy kedv van, és most már úgy letenném. Tehát most már, hogy nincs milyen nagyon betegnek lennem, és nem, köhögök, kehes vagyok, most valahogy már hogy kilábalnék ebből. Figyelj, jön az október egy, úgyhogy addig az is igaz. Ott van az ajkai versenyünk, amire beneveztünk tegnap. Végül is egy ilyen kis mini duatlon gyerek táv, érted? Van egy hónap, érted? De addig múljon el, legyek egy kicsit jól, és érted, ez egy vasárnapi verseny. Én elég, ha szerdán újra lebetegszem, de nem akarok egy hónapig itt kehesnek tűnni. Tehát egy kicsit hagyógyuljak meg, aztán lesz majd kifogás, elég, érted? Addig még jön a hideg, meg belázasodik a gyerek. Hát annyi minden történik úgyis velünk. Hát abból már könnyebb lesz kimászni. Nem lesz mély évedre meg, Gregor, érted? Nem lesz miért betegnek lenni. Igen, de most már hogy elmúlhatna. Fizetném a nevezési díjunkat, hogy a te 1500-at befizessem, vagy kidobott pénzek. A verseny, akkor bali ott. A verseny, tudjátok. Akkor verseny. Hát, a verseny, akkor indulunk. Megbeszéltük Ajka, október 1, gyerekeként 9 órakor magas térdemelésben futok a rajtvonalon. Ha, hát, jó, hogy... mert délután lesz. Ja, akkor nem. Akkor nem. De nem, most már úgy értem. Tehát úgy most már azért kicsit jobb lenne. De nem, valahogy nem tudok most ezen Nem tudok átlendülni. 4. kerület, Fóti út 19 előtt, 15. kerület felé mérnek, ezt Liza küldte nekünk. Köszönjük szépen. És hát gyerekek, az Egér tartja lázban az adást, a Vibert és a Facebook üzenetet. 13 ezer like-nál tart. Azt kell, hogy tesz neki bármilyen tartalmat. Meg fotózkodhatsz te, érted, a Janival, veletek. Csinálhatsz videót, bármi. Kiraksz egy nyomorúságos Egeret, és 13 ezer kárörvendő barát azonnal örül neki, hogy kicsit szopónol elem vagy az Egérrel. Hát fotó nem kap ennyit a Facebook oldalamon, mint egy nyomorúságos Egér, amit 11-kor fotóztam. Tehát 13 ezer lelkes Egérnek drukkoló, lájkoló, aki azt mondja, jó van, Bari, látom. Igen, látom, az... cumi van, így van, mi is kertes hátba lakunk, szívjál egy kicsit. Teljesen beteg. Kasszatűvi most indult el egy rohadt nagy patkányért. Kasszatűvi most indult el a díszállat és madárboltba. Tehát hogy vegyen 200 forint egy Egérre. Igen. Tehát egy teljesen értened, én azt mondom, gyerekek, jó poén, mondom, 11-kor Egeret hajkör, ez 13 ezer like, fotón nem kap ennyit. Szóval, hogy egy Egér a saját Facebook oldalon rád ver egy Egér. Érted? És 13 ezer mosolygó, hát az már jó van, szívják kicsit. Nem tudom, hány 600 kommente, hogy akkor mit csináljál az Egér. Totál nonsens. És nem volt benne jóformán semmi meló. Hát semmi. Érted, nem kellett azt csinálnod, mint mondjuk a Tibinek, hogy leszedek az internetről valami tartalmat, leszedem róla az eredeti logót, rárakom a sajátomat. Fölrakom a Facebookot, ez melós. De mennyire beteg egyébként az ember, tehát üldöztük ketten az Egeret, és nem azt mondtam, hogy part, és hanem hozd a telefont, hozd a telefont. Hát, az ember adja azért, mennyire átállt. Legyen kép. De figyelj, a saját kezemben a telefonnal térdelek a szoba közepén, mert meg kell örökíteni, már láttam benne, hogy ez mi, micsoda tartalom. Viki pedig hátulról videózik, hogy alsógatjába egy kőműves dekoltással mászom egyébként négy kézláb a szobában. Aztán szólsz neki, hogy az Egeret vegye. Minden méltóságomat ott hagyva, vagy elhagyva, ha üldözöm az Egeret, Viki meg vidáman videózza a családi tragédiát. Tehát az ő telefonján ilyen videók is vannak, hogy négy kézláb mászom Egeret hajkurászva. Na, Amszterdami út, igen? Így van. Illetve a KLM játék. Van, természetesen a gazda volt, ahol hazafelé be fogok majd nektek vásárolni. Természetesen. Ötféle csapda van. Hoz belő, mindegyikből egyet. Kivételesen szakíts a hagyományokkal, ne az árral törődj. Jó? Nem. Praktikum, nem. Gyors egérelfogás, humánus kivégzés, bármi érdekel, de nagy a baj, úgyhogy léci. Léci, intézkedj, ne az árat nézd. Nincs jó? Ha felső annyi, határ. Nincs felső határ. Jó. Szeretném vasárnap vagy holnap estére az Egeret ott látni az Egérfogóban. Együtt dobog a szemem ezzel a sztorival, hidd el. Nagyon jól ismersz, tudod, nagyon jól, csak az 500 forint feletti összegeket hol mellett kifizette. Jó, ha látsz valami édeset a gyereknek, vedd meg, hogy gazdaboltból édeset ne egyen, mert annak lesz. Aha, lesz jó az íze, de nem jó. Magadnak valamit kis, mit tudom én. Sok felkiált, hogy piros háromszöges, nem, azt nem adunk. Kétszikű gyomírtó, tujatáp, tehát vendégem vagy egy körre, mert elmentél a gazdaboltba, egy tujatáp, egy gyomírtó, valamire tényleg állom neked, egy slag. Veszek egy fűnyíró traktort. Nézd, mit szereztem, és ott ülsz a fotón, és értesen tudod. Egy Ferrari fűnyíró traktorra. Bali, azt mondtad, bármi. De egy kör bármire vendégem, vagy kislag, kis kiegészítő, bármi cserébe. Jó, tehát hozzájárulok a vadon család kertgazdálkodásához, de szeretném valami a... Valami szépet vegyél magadnak, meg a becses nejednek, de a lényeg, hogy akkor köszönöm, ha hozod. Lehet négy különböző fajta, és nekem most adj neki készpénzt, jó? Tehát ne az legyen, hogy ott áll, és nem ugrik ki az 5000-es zsebéből. Egy szobának alsó hangon négy sarka van. Tehát, hogy így négy darabot hozok. De nem egy szobában van az Egér, mindenhol van az Egér. De középen ott van a nagy ketrec. Az is igaz, hogy én rakta a ketrecet. Kérdezzek, hogy hányat kell lerakni? Tehát, hogy egy szoba, egy sarkokba, tehát mondom, ne spóroljuk. Tudom, mit fognak mondani? Vadorú, 20 alatt. Pénzkidobás az egész. Jó, ne vegyenek teljesen hülyére, mert szerintem már tapsolva vár. Ha, igen, ott van, megjött. Bali küldte. Lajos, végrehozd le a patlásról az egérfogókat, amiket nem visz senki, ezek ma mindent megvesztek. Tudtuk, hogy jön Vadon úr, hallottuk az adást, megkészítettük egy raklapnyi egérfogót, tervezett, győzze meg a Balázs, ennyi minimum kell. Ne álljon meg három darabnál. Van elektromos 20 ezerért. És az egér méreg granulát. 40 kilós kiszerelni, sajnos nem tudom megbontani az egységcsomagot. Teljesen hülyére levegyenek minket, mert nem vagyunk nagy egérelfogók, de nincs felső határ, jó? Jó. Jó, tehát nekem ma Egeret külül le kell tennem az egér fejét a feleségem asztalára, mert itt mondta, hogy ki kell adni, hogy micsoda puha pöcsfér vagyok. Hogy én alszom, miközben itt lent küzd az egérrel, sikítozik, érted? Én meg békésen alszom a gyerekekkel. És nem itt... vagyok fér, nem vagyok ember. És itt van egy zsákfűs pajor is, az nem az nem vakondra van. Nem, ezek már mindent tesznek. 6 kiló csonti a gyereknek a horgásznál. Jó, tehát mindent azért, minden. Négy szobaventilátor és egy mobil klíma. Rózsaszínű, szívecskés, gyomláló kesztyű, 30 pár. Gyorsan kopik. 4 kiló brikett. Így van, és a faszén elengedhetetlen szükséges, ketrences, 250 kiló. Jó, na meglátjuk mi lesz. De most már beszámolunk Facebookozóinak és hallgatóinak is. Mi van az egére? Gyerekek, téma nem tartott ennyire lázba embereket, komolyan mondom, tehát két nagy sláger témánk volt, amikor elhangyásodtál. Putyin érkezése és az egér, hát ember ennyire nem ért az egérhez, mint a magyar ember. Na, viszont KLM kitelepülésünk, ugye nagyon jól tettünk bele egy csavart, van egy amszterdami útunk, ami ugye egy háromnapos két éjszakás út, hogy egészen pontosítsuk, mert itt többen kérdeztétek tőlünk, hogy mondjunk még el dolgokat, hogy mennyi időre kell elkéreckedni, és ott a helyszínen van indulás, tehát ha valaki nyer csütörtökön, ő két éjszakára repül úgy Amsterdamba, hogy tessék bőröndel jönni, ha szeretnétek részt venni ebben a kalandban, szerintünk jó, hogy hogyan és miképpen utaztok, azt majd ott elmondjuk a helyszínen, viszont ha van bennetek vállalkozó szellem, mennétek, akkor szállásra repülőjeggyel mehettek két éjszakára, három napra Amsterdamba. Nagyjából ennyi van a városban egyébként, ezzel a bejárod, megnézed, kipróbálod, befizeted, körbejársz, Brüsszbe mész, vonatozol. Megnézlek, hogy is lehet élni. Sütél óvatosan. Bringázol, igen, a sütél óvatosan, nagyokat bringázol. Csodálatos a hely egyébként. Ez nem vonatkozik viszont azokra, akik az amerikai útra, tehát őknek nem kell bőröndöt hozni, ugye? Nem, az amerikai útra nem azonnal indulunk, ott később egyeztetünk, hogy hova menne az illető, meg hogy csináljuk, viszont Amsterdam az azonnal. 10 órakor búcsúzunk, és irány Ferihegy, mert hogy megy a gép. Amsterdam. De irány Amsterdam. Hogy van még egyébként Amsterdamban? Ezt nem tudjuk. Most hülyeséget kérdezek mindent. Eindhovenbe tesz le a gép és bemész busszal, vonattal, vagy már van közvetlen Amsterdam járat? Na most jó, bekérdeztem. Mindegy. Jó. 40 perc vonattal. Nem. Ez, oda megy. Ez egyenesen oda. Amsterdam? Persze. Egyenesen Amsterdam. A főtéren száll. Az igen. Úgy van, igen, hogy Amsterdam alsó, középső, felső és akkor utána. Jó. Gyerekek, először talán Amsterdam, vagy Eindhovenben tapasztaltam, amikor mondta nekem, mi először voltam, mondta az ember, hogy hát akkor siessek, mert akkor 13 óra 22, és 13 óra 24, akkor benn van a vonat. És hát tudod, azért ez egy magyar embernek így mondott, hogy azért még megyünk két, nem tudom, burgert a büfébe, vagy nem. 13 óra 24, 00-kor nyílt az ajtó a peronon, fél perc alatt leföl, és amikor felszálltam, mondta, hogy 13 óra 29 a következő megállóson. Oké, egyszer sikerül, gyerekek. Egyszer megoldották. Egyszer bárkinek összejöhet. Onnantól kezdve egy 40 perces Eindhoven, Amsterdam takra pontosan megmondja, hogy mikor van a következő megállónál. És így ülsz, ugye te azért egy Vácsóban szocializálódtál, szóval picit máshoz vagy azért hozzászokva, és mindenhol takra pontosan ott a vonat, fél perc felszáll, és azt mondta, hogy mit tudom én, 13.30-kor felszedett, 14.22 Amsterdam belvár letette, és 14 óra nem tudom, mikor ki volt írva, nyílik az ajtó. És így állsz, és azt mondod, hát azért igen. Más. Hogy így kéne meg. Így hogy azért ezt ők, hogy valahogy kitalálták, és ez a dolog működik. Jó, aztán elesetted az időérzékedet három lapra. Jó, tudom, igen, aztán besütiztem egy kávésóba, beöltem a vörös lámpás negyedbe, és próbáltam egy időt. Mi oda vagyunk itt, és hol? Igen, és aztán a feleségem talált rám begombászol, mert éppen rákáztam a folyóparton. Rákáztam egy folyóparton, és mert éppen Forrest Gumpnak képzeltem magam, és egy hajót akarta fémíteni. A központi vasútállomáson. Borostással, igen. Így próbáltam egy cipőboltba vizet venni. Nagyon fura volt, mert a csali volt a kezedben, és a bot a vízben. Nem, tényleg. Azért ott, amikor először szembesülsz ezzel, az megdöbbentő. Na, ha már KLM játék, hívjuk föl az egyik potenciális nyertesünket. Nem ígérünk ugye semmit, csak meghallgatunk különböző történeteket, aztán majd válogatunk, és megnézzük, hogy ki lesz ott velünk csütörtökön, illetve kik, mert hogy ugye több potenciális nyertes közül derül ki, hogy ki megy majd Amerikába. És erre is lehet még nevezni. Mindjárt mondjuk, hogy húgy. Húgy lehet nevezni. Mindjárt mondjuk, húgy, hogy húgy. Van egy Jeppy Juicy. Vagy várjál, az XXL-es, nem? Vagy akkor vedd le a pulódat. Nekem minden csak valahogy segíts ki, mert nagyon rottyom vagyok. Hívjuk a nyertest? Nagyon rottyogonózi. Na. De mi mindenkinek természetesen nagyon szurkolunk a KLM játékban. Nem lesz bennünk semmi KLM. KLM. Vidéken kálölöm. Tessék, ott meg Ildikó. Ildikó, Balázsék, jó reggel. Szia! Szia! Itt a Feri, meg a Jani is. Jézusom! Az bizony. Az igen, itt. Igen, és itt a Feri is. Igen, igen, én vagyok. Nekünk ez elég. Sziasztok, fiúk! Szia, szia, igen, én. Csak az Úristenre reagálsz. Természetesen. Dolgozt fel, bár úgy csak. Abszolút, igen, igen, én, abszolút. És csütörtökön személyesen is ott lesz. Na, írtál nekünk ugye az utazáskukac radio1.hu-ra, hogy te is mennél Amerikába, és imádod a játékot, részt vennél, és vinnél valakit. Igen. Na, hát mesélj egy kicsit, hogy mi a története, csak néhány szóban, aztán ha jó a sztori, akkor csütörtökön meghallgatjuk részletesebben, ugye ez még nem fix, ha valakit felhívunk. Igen. De nagy eséllyel ott lesz csütörtökön. Kit vinnél, hova vinnél, miért vinnél? Úristen, tök meg vagyok lefődve, hogy egyáltalán felhívtatok. Hát igazából nekem nincs olyan különösebb történetem. Akkor szia! Na, akkor ennyi volt, megkörjük. Te se leszel a csütörtökön, mindegy. De a 4 éves korom óta készülök egyébként Amerikában, amikor kicsi voltam, akkor mindig azt mondtam, hogy én biztos ott fogok élni. Hát most már 33 éves vagyok, eddig még nem jött. Na, de akkor egy nagy Amerika fán vagy, az is egy jó sztori, nincs ezzel baj. Tehát egy nagy Amerika fánként te oda készülsz, úgy érzed, hogy egyszerűen ezt neked találták ki, és el akarsz oda jutni. Igen, mindenképpen. Tehát már látom magam előtt, hogy a repülőből kinézek, meglátom a szabadságszobrot, és fú. Hogy nem jött eddig össze, nem volt rá anyagilag lehetőséged, nem volt kivel, nem volt rá pénz? Hát kivel lett volna, csak anyagiak miatt nem sikerült eddig eljutni. És kivel mennél, mert hogy ez egy kétszemélyes út, látom, hogy van egy kislányod, őt vinnéd, vagy a párodat esetleg? Hát igazából mindegy, csak én legyek kint, nem itt. Tök szóltálás, sokszor én így gondolom. Kit érdekel, hogy velük mi van? Én imádom, szeretem őket, de néha egy kicsit foglalkozzunk magunkkal. Jó, és hogy melyik részére mennél, azt tudod? Hát baromi nagy az ország, és sok mindent megnézni az ember, de van speckó egy város, amit nagyon, vagy már mindegy, akkor menjünk valahova, aztán legyen egy kis Amerika. Hát igazából nagyon sokat gondolkodtam, hogy biztosan fogjátok tenni ezt a kérdést, és hogy mit válaszoljak majd rá, hogy esetleg egyszer engem felhívtok, meg ugye nagyon sokszor gondolkoztam rajta, hogy mi lenne az az első, ahova elmennék, de én New York az, amit választanék. New Yorkba menni. Hát a level egyébként nagyon helyes, Uramisten, kedves Balázsék, mindenki, ami Feri, Bali, Anna, Juli, Viki, Zsúl, mindenki, ez az én játékom, 4 éves korom óta oda készülök, és hát ugye hallottad, hogy a lányt, akinek a testvére él, és 18 év ugye nem találkoztak, és hát összeerőt szorult a szíved, de most úgy érezted, hogy te is írnál, és akkor itt hosszasan írod nekünk, hogy nincs különösebb apropója, de hát úgy érzed, hogy menned kell. Akkor járom, az elég. Igen. Tehát ilyen különösebb dolog nincsen, hogy esetleg egy elhagyott rokon, vagy valami ilyesmi, ami miatt oda várnék. Egyszerűen annyira tetszik a hely, és annyira szeretnék egyszer kijutni. Jó, figyelj, oké, hát kellene ilyen történetek, és hát tudjuk, hogy nem lehet minden történet az, hogy valaki elhagyta a testvérét, vagy a szüleivel találkozna, vagy 18-20 év után látnák egymást újra, viszont persze. Oké, figyelj, elvileg csütörtök, de még azért hívunk, meglátjuk, jó? Jó, úgy legyen. Ezért készülgessé, hogy benne készülgessé. Jó a csütörtök? De jó, biztos jó lesz. Megoldom mindenképpen, akármi is, ha törik, ha fúj. Budapesti vagy? Igen. Budapesten, hogy hát akkor valahogy dolgozol? Vagy? Mindenképpen. Dolgozom egyébként, de remélem lesznek annyira rugalmasak a kollégák meg a főnökség, hogy ezt nem hagyják, hogy ha sikerül bekerülnöm, akkor életem egy ilyen lehetősége pont emiatt csúszson el. Hát persze, hát akkor ezt valahogy meg kell őket győzni. Oké. Okay. Biztos menni fog. Jó, figyelj, Ildi. Ültél már repülőn egyébként? Repültél már? Nem, még soha. Na. Nem is repültél még soha? Nem, úgyhogy ez, tehát igazából már akkor 2 bakancslistás és bejegyzést is ki lehetne húzni, mert nem ültem még repülőn sem. Azért az egy nagy álom, amikor az ember először ül és egyből Amerikába megy. Hát azért az egy nagy dolog, 30-31 évesen. Hát ez valami fantasztikus dolog lenne, igen. Jó van, találd ki akkor, hogy kivel mennél. Jó, mert nyilván nem kezd még azonnal eldönteni, és akkor meglátjuk, de szerintem van rá esély, hogy találkozzunk csütörtökön. Jó? De jó lenne. Fú, tök jó volt, srácok, hogy felhívtatok. Nagyon örülök, tök, nagyon boldog vagyok. Itt kérdezik egy hallgató, hogy figyeltétek? Ő is csak kijutni szeretne, ő se fog hazajönni. Van terve visszautra is, vagy ha már ott vagy, akkor a gyors felszívódás. Igen. Nem, azért hazajönnék. Reméljük, nem hiány szakmában dolgozom. Még nagy jobb lenne a vagy ha kibeszélek, igen. Gyere vissza. Nem pék vagyok. Hát most állása minden nyáj szakma, úgyhogy már mindent meg tudunk ebben a témában említeni, vagy minden foglalkozást. Oké, Ildi, beszélünk még, jó? És akkor szerintem csütörtök. Igen, jó, nagyon, nagyon örülök, fiúk, hogy beszéltünk. Köszönöm a lehetőséget már így is, még hogyha esetleg nem is engem választotok a csütörtökire, de tök jó. Nagyon ugye, ha meg van írva, hogy egyszer oda el kell jutnod, akkor szerintem ez úgyis hozzásegít a jó istenk, és kimész akkor. Bízom. Jó, reméljük, hogy sikerül. Puszi! Sziasztok! Ciao, hello. Na, hát egy újabb potenciális jelölt, de még lehet jelentkezni. utazás@radio1.hu. Egy feltétele van, csütörtökön ott tudjatok velünk lenni a kitelepülésen, és egy helyes, aranyos, kedves, szívhez szóló, megható történetet, hogy ti miért mennétek, kit vinnétek, kivel találkoznátok. Vagy egyszerűen csak annyira, hogy most így leírt, hogy gyerekkori álom nagyon menne, és úgy érezte, hogy ezt a játékot neki találták ki. Írjatok, jó, utazás@radio1.hu. Na, hármas ugrás játékunk van még. Így van. Nagyon nehezek a kérdések, bár most reggel ugye sokan nem hallgatták a műsort még, mert nyilván ilyen sávosan is vannak, akik hallgatnak minket. Most egy picit keményebbek leszünk már, jó? Tehát, hogy így ne segítsünk annyit. Ne, legyünk keményebbek, mondom. Megbeszéltük, legyünk keményebbek. Legyen tényleg tétjelenek a játéknak. De már annyiszor megbeszéltük. Így van. És sose tartottuk be, hogy bepúl a játéknak. Így van, bepúzik el az időt. Kérdés, nincs válasz, akkor kongatunk. Jó, aki játszani jelentkezzen, mi pedig itt vagyunk, ugye? És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék! Sebestyén Balázsra, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a fél 10 múlt, pontosan 9 perccel. Itt vagyunk már is. Hello mindenkinek, jó reggelt. Ne igyen meg senki, egyébként látom az SMS-ekből, hogy többen kérdezitek, hogy mi ez a Balázsék Top 100. Ez nem egy rádióműsor, meg nem lesz külön slágerlistán, meg így 40 évesen már nem is biztos, hogy akarok. Tehát, hogy nem Balázsék, ez csak egy nagy Top 100 Balázs. Igen, top ez egy gag egyébként, jó? És ez egy rádió egyes zenei felmérés egyébként. Jó, aminek kibostam magunkat, mi? Igen. Kivettem magunkat a francba. Akkor ugrott ez a 100 dolog, amit még nem tudtál Balázsról. Akkor nem ez lesz? Igen, minden nap. Ja. Nem, szóval ez nem egy műsor, meg nem lesz műsorom, meg nem lesz top 100-as műsorom, mint igazából a kedvenc zenéiteket kell elküldeni, de ez egy Rádió 1-es zenei lista lesz. Szóval nem az enyém, és legfőképpen nem lesz. Nem arról van szó, hogy ez egy műsor lesz majd minden csütörtökön este, mint a Kuki után. Felülök, sziasztok, jó este, mindenkinek ez a Balázs top 100. Nem erről van szó, ez csak egy zenei gyűjtés, és majd leadják ezeket a dalokat, és egy Rádió 1-es top 100-as lista lesz igazából, nem az én listám. Csak hülünk, nem egyesen kitunk komolyan. Ne fogadjatok rá, hogy nem lesz benne az én csomama is a Despacito. De a dalokat várjuk. Tehát a dalokat várjuk, bármilyen dalt lehet küldeni, nem csak Rádió egy által játszott dalokat, hanem amit te szerettél az elmúlt 20-30 évből, küld el, megnézzük, hogy melyik dal hány szavazatot kap. Tehát ez egy Rádió 1-es kutatás, így is lehet mondani. Petróleum lámpa. Persze, így van. Az első furcsa hangulatban az utcát járom, egymagam, nincsen semmihez se kedvem. Hova? De hova megyek, hova? Hát vannak hallgatóink is, küldjék el, abszolút. Miért ne? Annyira nem tudom elképzelni, hogy te ezt tényleg szereted. Én szerettem az illést. Én tényleg szerettem. Kezdjél egy illést, de valószínűleg tudom folytatni. Tényleg? Az előszabot tükörölt, és az útszörő ingedet felgomboltad teljesen nyakig, az nyakad bevetted apád lobozgitár. Se a metró, se az LGT, se a korál, semmi. Valahogy az illésnek olyan dalai voltak, hogy tínédzser koromban szerettem. Ne gondold! Ó, ne, hogy tiéd a világ, ne gondold! Néha furcsa hangulatban. Az utcát járok egymagam, nincsen semmi, ez csak egy sárika, egy kicsi két butácska. Jézusom. Na azt ma én rózsa volni. Ne tedd észt. Jó, és a leges legalját azt nem mondtad. Melyik? Sárika a legalja, szerintem. Don. Az legalább rock'n'roll. Hát az akkor az volt, akkor az nagyon-nagyon szerettem, én szerettem, nem voltam nagyon illés koncerten, de nyilván valahogy ez így becsípődött nekem. 100 ezerek bálványi voltak annak idején, én valahogy soha nem tudtam megszokni. Jó, persze, hát te akkor már tudom, hogy nagy korálos volt. Kényéket ráadásul inkább. Az valahogy nekem nem. Na itt van a játékosunk, halló, jó reggelt! Hello! Ciao, Gábor, itt vagy, adásban vagy már, hello! Sziasztok, négyen vagyunk itt. Hello. Ki vagytok angosítva? Hello! Ciao, ez egy ilyen közös játék barátokkal, kollégákkal? Barátokkal, meg a feleségemmel. Na, barátok, és hol vagytok így együtt, így hétköznap? Gyaralunk, itt vagyunk Paksigeten. De jó! Hát az Horvátország, ugye? Igen. Nagyon klasszik és barátos. Paktól vagyunk egy olyan 15 kilométerre. Nagyon klassz. Jó, hát akkor ez egy közös játék. Kik a játékosok? Mondj gyorsan őket. Miki a feleségem. Igen. Peti a barátom, itt neki a párja a Petra. Petra, mindenki. Petra, mindenki ott van. Niki, Peti, Petra. Kettő még tótok is. Igen? Persze. Hát, Tóth Petra, Tóth Péter. De még összes házasodtak. Hát, ez bonyolultabb, mint a szomszédok Rokini kapcsolata. Ennél bonyolultabb csak a Guldenburgok öröksége volt, úgyhogy... Most már írnunk kell. Igen. Na jó, figyeljetek, viszont szigorúak vagyunk, tehát mondjátok a választ, jó? Vagy siessetek legalábbis. Jó. Na, itt szól az első. Két telefonnal, úgyhogy... Én csak érzed, a pasik tudni fogják. Melyik labdarúgó csapat játékos a Neymar? Most a Bayern-i. Na jó, nem. Gyönyörű játék. Jó, így van. Nem, azért ez erős volt. Ne haragudjatok. Az a baj, hogy előbb jött a Bayern, utána a Paris Saint-Germain, tehát annyira magabiztosan bemondtad a Bayern-t, hogy ez honnan jött? Nem, mert most igazolt át a Barcelonából. A Bayern-ba. A Párizsba. Jó, de te Bayern-t mondtál, hogy Bayern München, tehát hogy azért az nagyon nem ott van. Itt voltunk nagyon felkészült, és elindultunk. Igen, egyébként nincs ezzel baj, mert jót mondott ott valaki. Tehát, hogyha nem Gábor volt, akkor igen. Peti volt valószínű. Csak Gábor elkapott, bemutat a Bayern-t. És hát nem a Bayern, igen, hanem a Paris Saint-Germain-be igazolt, tehát több mint 200 millió euróért. Megöltük a bulit kicsit. Aha. Meg. Majd a következőre hozzuk. Jó, megbeszéltük, hogy kicsit szigorúbbak leszünk, hát ha valaki így belemondja a Bayern-t, még ha Párizs jött volna előbb, és utána a Bayern elfogadjuk, de Bayern az nagyon nem jó. Nem tudunk, kedvesünk, hogy megengedők lenni, amikor azt mondjuk, hogy valaki Horvátországban nyaral, mi meg kinézünk, és a hegyalja utat látjuk. Így van, másik, hogy ilyenkor még sokkal szigorúbbak vagyunk. Jó, meddig vagytok? Szombatig. Azt hittem, az lesz még 3 hét. Igen. Na, jól van, hát akkor jó pihenés, jó időt, nyaraljatok, pihenjetek. Jó? Köszi, puszi, sziasztok. De nem, hát most egy nagy bedurantott Bayern-ra ne fogadjunk el. Tehát ma reggel beszéltük meg, hogy most már nincs. Igen. Jó szívűség, gyerekek. Először jön a Párizs. Bayern Saint-Germain. Igen, először jön a Párizs, az oké, de azért itt ez egy nagy Bayern volt. Nagy Bayern. Nekünk is van egy nagy Bayernünk. Nagyon nagy. Oké, azt mondja, hogy nap legjobb pillanatai, nézzük, hogy miről is volt szó. Sok témánk volt, felhívtuk Rékosi Károlyt felhívtuk. Mi nagyon szeretjük, sokat beszéltünk vele, nekünk nyilatkozik, hál' Isten, ő is nagyon kedvel minket, jó a kapcsolatunk, és drukkoltunk egy fellépőjön, jó híreket olvastunk vele kapcsolatban. Egyrészt visszatér ugye a BK-ba, kettő színpadra is felhívtuk, megkérdeztük, hogy van, mit gondol a róla megjelent bulvárhírekről, a sajtóról, egyet, hogy halad a felépülés, és valóban igaz-e, hogy hamarosan visszatér. Megerősített bennünket, hogy igen, jól áll az ő felépülése, a gyógyulása, úgyhogy nem sokára egy új Bobby Ewingként megjelenik. És hát ha nem is a fürdőből lép majd ki, de Mexikóból visszatér a sorozatba. Igen, hát megerősítette, hogy a visszatérés az igaz, és ennek azért is örült, mert az utóbbi időben őket írkáltak róla, és ez egyébként el fog hangozni a beszélgetésben, és hát nem minden volt igaz. Igen, hát szegényről jó sok hülyeséget írtak. Igen, ez volt az egyik témánk, fölhívtuk ugye Rékosi Károlyt, a másik pedig, hogy Putyiról beszélgettünk újra, és azt próbáltuk boncolgatni, hogy vajon ilyenkor van-e egyfajta kevésbé protokoláris néhány perc, amit az orosz elnök és a magyar miniszterelnök eltölt együtt úgy, hogy már nincsenek fotósok, már senki nem olyan, hogy mit beszélnek, és van egy ilyen kellemes kis összekacsintás, egy nevetés, egy valóban őszinte kérdés, haveri őszinte baráti válasz, haveri barátkozás, vagy tényleg az egész nagyon feszengős, nagyon protokoláris, és hát sok kevés érdemi információt tartalmaz. Megpróbáltunk egy ilyen, hát hogy is mondjam, oldottabb beszélgetés Putyin és a magyar miniszterelnök között elképzelni. Hogyha van ilyen, akkor miről beszélhettek? Mert szerintünk egyébként van néhány percük azért egy kicsit őszintébben röhögni. Igen, előveszem az első zsebéből egy matrioskobát. Egy én már neki bábuska. Ennyire nem gondoltuk. Hát, talán de nem erre gondolok, hogy ilyen típusú beszélgetés, de mindjárt meghallgatjátok, hogy milyen. Amikor, hát, amikor kicsit őszintében, könnyedében beszélgetnek egymással. Na, ezt elképzeltük, és meg is mutatjuk, hogy hogy. Balázsék a Rádió Egyen. Na, már itt is vagyunk, hívjuk a rap hallgatóját, és aztán elköszönünk. Annyira bírom a Rékasit, jó arc. Meg tök igaza van sok szempontból a bulvárral kapcsolatban, de ugyanakkor ez nem volt benne a Best of-ot közül, meg szeretik az olvasókat, érdekli, hát nyilván népszerű színész, szinkron színész, hát el lehet vele adni, el lehet venni a lapot, persze most kitolnak a műtőből, ne álljon ott fotós, de hát közben meg... Igen, meg, csak meg... A, tudod, amikor ez a van valami Rékasiról nincs, akkor találjunk. Igen, igen, ebben ez a rossz, de hát ez sajnos ezzel jár, ezt nem is nagyon tudod cenzúrázni vagy szabályozni. Hívjuk a naphallgatóját. Újjáélet a rovat. Vagy mégsem. Arra a háromra gondolsz. Hát nem. Nem még akarja. Egyet. Egyet nem. Ja, Isten. Nem, jó, akkor viszont meg vagyunk. Nem elfelejteni, csütörtökön KLM kitelepülés Erzsébet tér, valaki elutazik majd Amerikába, és aki érez magában kalandvágyat, bőröndel jöjjön, mert egy háromnapos két éjszakás amszterdami utat nyer úgy, hogy azonnal az adás után indulhat a reptérre, tehát bőrönd becsomagolva, nem kell sok minden, 18-20 fok van, napos idő, egy farmer, egy pulcsi, egy kis váltószett, és úti okmányt, ez legyen nálatok, jó? Mert ott valaki a helyszínen, a többi megvehető kint, de ott valaki a helyszínen már megnyeri úgy az Amsterdami utat, hogy indul is. Délben fél egykor már kint kell lenni a reptéren. Nagyon mert jó. Hogy megy a gép Amsterdam. Tökéletes, és hát úgy néz ki egyébként, hogy nagyon jó idő is lesz, úgyhogy nagyon jó kis hátnyárvégi kirándulás. Így van, Amsterdamon is jó idő lesz, meg csütörtökön a kitelepülésen is, jó? Erzsébet tér ott vagyunk, holnap pedig még a stúdióból jövünk 6-kor. Szevasztok! Ciao, ciao, hello, hello! Uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Az Éter Nagy Ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Balázsék! Csak a Rádió Egyen!